کتاب الصلاۃ، نماز فرض ہونے کے لیے تین چیزیں شرط ہیں: اسلام، بلوغ، عقل. 7 سال کی عمر پر اولاد کو نماز کا حکم کیا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو ہاتھ سے مارا جائے، لکڑی سے نہیں. فرضیت نماز کے سبب اس کے وقت ہیں، چنانچہ وقت کے پہلے حصے میں ہی نماز واجب ہو جاتی ہے، مگر آخر وقت تک اس کی ادائیگی کی گنجائش رہتی ہے. نماز کے وقت 5 ہیں. پہلا، صبح کا وقت، فجر صادق کے طلوع سے لے کر آفتاب نکلنے سے کچھ پہلے تک. دوسرا، ظہر کا وقت، آفتاب ڈھلنے کے وقت سے شروع ہو کر اس وقت تک کہ ہر چیز کا سایہ ظل استوا کے سوا اس چیز سے دو چند یا اس چیز کے برابر ہو جائے. قول ثانی کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، اور صاحبین کا بھی یہ قول ہے. تیسرا، عصر کا وقت، ظل استوا کے سوا ایک مثل یا دو مثل پر زیادتی کی ابتدا سے لے کر آفتاب غروب ہونے تک، یعنی سایہ اصلی کے علاوہ جب ایک مثل سے یا دو مثل سے سایہ بڑھ جائے. چوتھا، مغرب کا وقت، غروب آفتاب سے لے کر مفتی بقول کے موجب شفق احمر کے غروب تک. اور شفر احمر کی تشریح یہاں یہ پیش کی گئی ہے کہ شفق ابیس کے غروب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے. غروب آفتاب کے بعد جو سرخی ہوتی ہے اس کو شفق احمر کہتے ہیں، اس کے بعد جو سپیدی ہوتی ہے اس کو شفق ابیض کہتے ہیں، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. پانچواں، عشاء اور وتر کا وقت، شفق احمر کے غروب سے لے کر صبح تک. وتر کو عشاء سے پہلے نہ پڑھا جائے، اس ترتیب کے باعث جو لازم ہے. اور جو شخص عشاء اور وتر کا وقت ہی نہ پا سکے، اور یہاں وتر کے وقت کی تشریح یہ لکھی ہے کہ دنیا میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں رات ہی نہیں ہوتی، ادھر آفتاب غروب ہوا، ادھر صبح صادق ہوئی، پھر طلوع شروع ہو گیا، یہ حکم انہی ملکوں کے لیے ہے. اور جو شخص عشاء اور وتر کا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے، اور جو شخص عشاء اور وتر کا وقت ہی نہ پا سکے اس پر عشاء اور وتر ہی واجب نہ ہوں گے. اور کسی عذر کے باعث کسی ایک وقت میں دو فرضوں کو اکٹھا کر کے نہ پڑھا جائے مگر عرفات میں حاجیوں کے لیے، امام اعظم، سلطان یا نائب سلطان، اور احرام کی شرط کے ساتھ. پس جمع تقدیم کے طور پر ظہر اور عصر کو جمع کرے. اور اس کی تشریح یہاں حاشیے میں یہ لکھی ہے کہ ترجمہ لفظی یہ ہے، پس جمع کرے گا درمیان ظہر اور عصر کے جمع کرنا مقدم کر کے، یعنی عصر کو بھی ظہر ہی کے وقت میں پڑھے گا. اذان ایک ہی ہوگی، البتہ تکبیریں دو ہوں گی، اور یہ حج کے دوران کا حکم ہے. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھے گا عشاء کے وقت میں، اور اس روز مغرب مزدلفہ کے راستے میں جائز نہیں ہے. اوقات مستحب فجر میں مردوں کے لیے اسفار مستحب ہے، اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ عورتوں کے لیے اندھیرے ہی میں، یعنی شروع وقت میں ہی صبح کی نماز پڑھ لینا مستحب ہے. البتہ اور وقتوں میں عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے وقت کے بعد پڑھیں. اور اسفار یعنی روشن ہو جانا، یعنی اتنی تاخیر کرنا کہ صبح کی روشنی پھیل جائے. اور اس کی حد یہ ہے کہ مسنون قرت سے نماز پڑھنے کے بعد اگر معلوم ہو کہ نماز فاسد ہوئی تو اس کو دوبارہ مسنون قرت سے ادا کر سکے، گویا آفتاب نکلنے سے اتنی دیر پہلے نماز شروع کرے کہ مسنون قرت سے اتنے وقت میں دو مرتبہ نماز پڑھ سکے، تقریباً 20 منٹ پہلے. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے ظہر کی نماز پڑھنا مستحب ہے، اور سردیوں میں ظہر کو جلد پڑھنا مستحب ہے، لیکن ابر کے دن، کیونکہ ابر کے دن سردیوں میں بھی تاخیر کرے. اور عصر کو اس وقت تک مؤخر کرنا مستحب ہے کہ آفتاب کی روشنی میں تبدیلی نہ ہو، اور ابر کے دن عصر کو جلد پڑھ لینا مستحب ہے. اور مغرب کو جلد پڑھ لینا مستحب ہے مگر ابر کے دن، چنانچہ بدلی کے دن مغرب کو مؤخر کر کے پڑھے، یعنی دیر سے پڑھے. اور عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے. اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ تہائی شب کے بعد نصف شب تک بلا کراہت جائز ہے، اس کے بعد کراہت شروع ہو جاتی ہے جس کا سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ فائدہ: نماز عشاء کے بعد گپ شپ اور قصہ کہانی مکروہ ہے۔ اس دن کا نامہ اعمال جیسے نماز سے شروع ہوا تھا، اب اس کو عشاء کی نماز پر ختم کیجئے تاکہ ابتدا بھی نماز سے ہو اور انتہا بھی نماز۔ البتہ مطالعہ، مذاکرہ یا کوئی دینی کام ہو تو وہ مکروہ نہیں ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرنا مستحب ہے، اور ابر کے دن اس کو جلد پڑھ لینا مستحب ہے، اور آخر شب تک وتر کو مؤخر کرنا مستحب ہے، اور اس شخص کے لیے جو بیدار ہونے کا اعتماد رکھتا ہو۔ فصل: تین وقت وہ ہیں کہ ان میں کوئی فرض یا کوئی واجب جو ان اوقات کے آنے سے پیشتر ذمے پر واجب ہو گیا ہو صحیح نہیں ہوتا۔ پہلا، آفتاب نکلنے کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ دوسرا، آفتاب کے سیدھے کھڑے ہونے کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے۔ تیسرا، آفتاب کے زرد ہونے کے وقت تا آنکھیں وہ غروب ہو جائے۔ اور جو فرائض کے انہی اوقات میں لازم ہوتے ہیں ان کی ادائیگی ان وقتوں میں صحیح ہے، مگر کراہت کے ساتھ، جس طرح کہ ان اوقات میں حاضر شدہ جنازے کی نماز یا اس آیت کا سجدہ جو انہی اوقات میں پڑھی گئی ہو، جیسا کہ اس دن کے اثر غروب آفتاب کے وقت کراہت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان تینوں وقتوں میں نفل نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ اس نفل کے لیے کوئی سبب ہو، مثلا منت مانی ہوئی ہو یا طواف کی دو رکعتیں ہوں جو طواف کے بعد واجب ہو جاتی ہیں، اور صبح صادق کے طلوع کے بعد صبح کی سنتوں سے زیادہ نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اور صبح کی اور عصر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور مغرب کی نماز سے پہلے اور خطیب کے نکل آنے کے بعد بھی نفل نماز مکروہ ہے، اور اس کی تشریح یا حاشیہ میں یہ لکھی ہے، یعنی حجرہ یا خلوت سے اور اگر پہلے سے وہاں موجود تھا تو منبر پر پہنچنے کے بعد نفلیں اور سنتیں مکروہ ہو جائیں گی۔ نیز عید، نکاح، حج وغیرہ کے خطبوں کا بھی یہی حکم ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سنتیں بھی نفل ہی ہیں، لہذا جو حکم نفلوں کا ہے وہی سنتوں کا بھی ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اس وقت تک کہ خطیب نماز سے فارغ ہو، اور تکبیر کے وقت بھی نفل مکروہ ہے، با استثناء فجر کی سنتوں کے، یعنی فجر کی سنتیں اگرچہ نفل ہیں مگر وہ صبح تکبیر صبح کے وقت جائز ہیں۔ اور نماز عید سے پہلے بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ گھر میں ہی پڑھے، اور نماز عید کے بعد مسجد عیدگاہ میں نفل نماز مکروہ ہے، اور مقام عرفہ اور مقام مزدلفہ میں جو دو نمازیں ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان کے بیچ میں بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، اور فرض نماز کا وقت تنگ ہونے کی شکل میں بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، اور دو خبیث یعنی بولو براز کی مدافعت دباؤ کے وقت اور کھانے کی موجودگی میں جس کے لیے نفس مشتاق ہو، اور ہر ایسی چیز کے حاضر ہونے کے وقت نفل نماز مکروہ ہے جو دل کو مشغول کرے اور خشوع میں خلل انداز ہو۔ اب اذان کا باب شروع ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے فرض نمازوں کے واسطے اذان اور تکبیر سنت موقعہ ہیں، اگرچہ وہ نمازی منفرد ہو۔ ادا اور قضا، سفر اور حضر، ہر حال میں اور عورتوں کے لیے دونوں مکروہ ہیں۔ اذان کے شروع میں اللہ اکبر چار مرتبہ کہے، اور اذان کے آخر میں اللہ اکبر اذان کے باقی الفاظ کی طرح دو مرتبہ کہے، اور دونوں شہادتوں یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ میں ترجیح نہیں ہے، اور تکبیر اذان کی طرح ہے۔ یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ ترجیح کے معنی لوٹانا، اور اصطلاحاً ترجیح سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ شہادت کو آہستہ کہہ لے اور دوسری بار زور سے بلند آواز سے کہے۔ اس صورت سے آٹھ مرتبہ اشہد و اشہد اللہ الہ الا اللہ آخر تک پڑھے گا، چار مرتبہ زور سے اور چار مرتبہ آہستہ سے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور تکبیر اذان کی طرح ہے، اور صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دو مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کرے، اور تکبیر کی حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ دو مرتبہ بڑھائے، اور اذان ٹھہر ٹھہر کر کہے، یعنی ہر دو کلموں کے بیچ میں سکتہ کرے، اور تکبیر میں سرعت کرے، یعنی دو کلموں کے بیچ میں سانس نہ توڑے۔ اور فارسی میں اذان کافی نہیں ہوتی، اگرچہ یہ معلوم ہو کہ یہ اذانی ہے ظاہر روایت کے بموجب، اور مستحب یہ ہے کہ مؤذن صالح ہو، اذان کی سنت سے اور نماز کے اوقات سے واقف ہو. نیز مستحب ہے کہ باوضو ہو، قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہو، مگر یہ کہ مؤذن بضرورت سوار ہو. اور مستحب ہے کہ اذان کے وقت اپنی انگلیوں کو کانوں میں دے دے اور حیا علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں جانب کو، اور حیا علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب کو چہرہ پھیر لے، سینہ نہیں، اور اپنی کوٹھڑی میں گھوم جائے. اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے، یعنی اگر بارش وغیرہ کے باعث گنبد یا کوٹھڑی میں اذان پڑھ رہا ہے تو گھوم کر یعنی سینہ پھیر کر دائیں بائیں روشن دانوں اور دریچوں کی طرف منہ کر کے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہے، واللہ اعلم. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا فصل کرے کہ وہ لوگ آ جائیں جو نماز باجماعت کے پابند ہیں مگر وقت مستحب کی رعایت کرتے ہوئے. اور مغرب کے وقت چھوٹی تین آیتوں کے پڑھنے یا تین قدم چلنے کی بمقدار سکتہ کا فصل کرے، اور تسویہ کر سکتا ہے. مثلا اذان کے بعد یہ کہے کہ الصلاۃ یا مسلین، یعنی نمازیوں جماعت تیار ہے. اور مکروہ ہے تلہین، یعنی اس طرح آواز بنانا کہ اذان کے کلمات یا ان کے زیر زبر بگڑ جائیں. اور مکروہ ہے بے وضو کی تکبیر اور اس کی اذان، اور جنبی اور ایسے بچے کی اذان جو سمجھ نہ رکھتا ہو. نیز مکروہ ہے پاگل اور نشے والے شخص اور عورت اور فاسق اور بیٹھے ہوئے شخص کی اذان، یعنی بیٹھ کر اذان دینا مکروہ ہے. اور مکروہ ہے اذان اور تکبیر کے بیچ میں کلام کرنا، اور اس اذان کا لوٹانا مستحب ہے جس میں کلام ہوا ہو، لیکن تکبیر کا لوٹانا مستحب نہیں. اور اذان اور تکبیر دونوں مکروہ ہیں جمعے کے دن کے ظہر کے لیے شہر میں. اور قضا نماز کے لیے اذان دے اور تکبیر بھی کہے. اور اسی طرح چند قضا نمازوں میں پہلی قضا نماز کے لیے اذان اور تکبیر دونوں کہے، اور باقی قضا نمازوں میں اگر مجلس قضا نماز پڑھنے کی جگہ ایک ہی ہے تو تکبیر کا چھوڑ دینا مکروہ ہے، اذان کا چھوڑ دینا مکروہ نہیں ہے. یعنی تکبیر تو ہر ایک قضا نماز کے لیے پڑھتا رہے، البتہ اذان صرف پہلی کی ہوگی، پھر نہیں. اور جب مسنون اذان سنے جس میں تلہین جیسا کوئی خلاف سنت فعل نہ ہو تو رک جائے، اور مؤذن کے کلمات کی مانند یہ بھی کلمات کہتا رہے. اور حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور مؤذن کے الصلاۃ خیر من النوم قول کے جواب کے وقت کہے صدقت و برت، یا کہے ماشاء اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا مانگے، یعنی یہ الفاظ ادا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ترجمہ، اے اللہ اس کامل پکار کے مالک اور اس ابدی اور دائمی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور آپ کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. یہاں وسیلے کی تشریح یہ لکھی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن کی اذان سنو تو جیسے مؤذن کہے تم بھی کہتے رہو، پھر میرے اوپر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے خداوند عالم اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. پھر میرے لیے خدا سے وسیلے کی دعا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو خداوند عالم کے تمام مومن بندوں میں سے صرف ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے توقع ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا. بس جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی. اور یہ صحائف ستہ میں احادیث موجود ہیں. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. نماز کی شرطیں اور اس کے رکن. نماز کی درستی کے لیے 27 چیزیں ضروری ہیں. پہلا، حدث سے پاک ہونا، اور بدن کا اور کپڑے کا اور اس جگہ کا اس مقدار نجاست سے پاک ہونا جس کی معافی نہیں دی گئی، حتیٰ کہ دونوں قدم، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنوں، اور صحیح قول کے بموجب پیشانی کی جگہ کا پاک ہونا۔ دوسرا، ستر کا ڈھکنا، اور عورت کا یعنی شرمگاہ کا گریبان میں سے یا دامن کے نیچے سے دیکھ لینا، نظر آ جانا مضر نہیں۔ اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے، مثلا کسی شخص کا کرتا گھٹنوں سے نیچے تک ہے اور وہ صرف کرتا ہی پہنے ہوئے ہے، اس نے گریبان کے اندر نظر ڈالی اور شرمگاہ نظر آئی، یا کسی نے نیچے سے جھانک لیا تو اس طرح نظر آ جانا یا دیکھ لینا نماز پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ نمبر تین، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ اب جو شخص مکے میں ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ خاص خانہ کعبہ کی سیت کرے، اور جو شخص خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ رہا، صحیح قول کے بموجب اس پر سمت قبلہ کی سیت کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ مکے میں ہو۔ چوتھا اور چوتھی شرط وقت ہے۔ پانچواں، وقت کے داخل ہونے کا اعتقاد، اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے، یعنی یہ بھی یقین ہو کہ وقت ہو گیا۔ اب اگر اس یقین کے بغیر شک اور تردد کی حالت میں نماز پڑھ لی تو اگرچہ فی الواقع وقت ہو گیا ہو، مگر چونکہ اس کو یقین نہ تھا، نماز نہ ہوگی، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ نمبر چھ، نیت، اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے، یعنی اس نماز کا ارادہ کرنا جس کو پڑھنا چاہتا ہے، یا یاد رکھنا ضروری ہے کہ نیت کے سلسلے میں صرف اس قدر کافی ہے کہ وہ اپنے خیال اور دھیان کو جمع کر ارادہ کر لے۔ خاص الفاظ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو بدعت کہا ہے، البتہ متاخرین نے اس کو جائز اور بعض نے اس کو مستحسن کہا ہے، تاکہ دل اور زبان دونوں میں موافقت ہو جائے۔ ملاحظہ ہو، مراقی الفلا او تحاوی بسلسلہ تفسیر نطق، حقیقت یہ ہے کہ نیت زبان کا فعل نہیں، بلکہ یہ قلب کا فعل ہے، اور اس کا تعلق صرف قلب ہی سے ہوگا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ نمبر سات، تحریمہ، بلا کسی غیر متعلق اور اجنبی فعل کے جو فصل پیدا کرنے والا ہو، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نیت اور تحریمہ کے درمیان کوئی ایسا فعل نہ ہوا ہو جو نماز سے تعلق نہیں رکھتا ہو، مثلا نیت کرنے کے بعد کھانا کھانے یا پانی پینے میں مشغول ہو گیا، پھر تکبیر تحریمہ کہی تو یہ درست نہیں۔ البتہ اگر نماز کو جا رہا تھا، جاتے وقت نیت کرتا رہا، تو یہ چلنا نماز کے سلسلے کا کام ہے، اور اس کو فاصل نہیں مانا جائے گا۔ وضو کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ فاصل نہیں مانی جائے گی، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ نمبر آٹھ، ادا کرنا تحریمہ کو اس حال میں کہ کھڑا ہوا ہو اور رکوع کے لیے جھکنے سے پہلے۔ اور نمبر نو، نیت کو تحریمہ سے موخر نہ کرنا، یعنی نیت اللہ اکبر کرنے سے پہلے کر لینا۔ نمبر دس، اور تحریمہ کو زبان سے اس طرح ادا کرنا کہ وہ خود اس کو سن لے، صحیح مذہب کے بموجب۔ اور اس کی تشریح لکھی ہے، آہستہ پڑھنے یا زور سے پڑھنے کی تفصیل ذیل کے نمبروں میں ملاحظہ فرمائیے۔ الف، اس طرح پڑھنا کہ نہ زبان کو حرکت ہو، نہ پھس پھساہٹ پیدا ہو، محض دل ہی دل میں خیال کر لے۔ اس صورت کو پڑھنا یا کہنا نہیں کہا جاتا، اس کا نام در حقیقت خیال کر لینا ہے۔ با، اس طرح پڑھنا کہ زبان کو حرکت بھی ہو، زبان سے حروف بھی ادا کیے جائیں، مگر سانس کی پھس پھساہٹ قطن نہ ہو، اس صورت کو بھی پڑھنا نہیں کہا جاتا۔ جیم، اس طرح پڑھنا کہ زبان کو حرکت بھی ہو، زبان سے حروف بھی ادا کیے جائیں اور پھس پھساہٹ بھی پیدا ہو، لیکن وہ پھس پھساہٹ صرف وہ ہی سن سکتا ہو، دوسرا شخص جو اس کے برابر کھڑا ہے وہ نہیں سن سکتا۔ اس صورت کا نام آہستہ پڑھنا ہے۔ جن جن چیزوں کا تعلق پڑھنے یا بولنے یا کہنے سے ہے، ان تمام صورتوں میں ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی یہ کہ زبان کو حرکت ہو، زبان سے حروف کی ادائیگی ہو، اور اس کی پھس پھساہٹ اس کے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ تکبیروں کا ادا کرنا، فاتحہ یا صورت کا پڑھنا، بسم اللہ، التحیات، درود شریف، رکوع، سجدہ کی تسبیحات، یا مثلا قسم، طلاق، اسلام وغیرہ وغیرہ، ان تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پھسپھساہٹ نہ پیدا ہوئی تو یہ تمام چیزیں غلط ہوں گی. ہاں اگر گونگا ہو تو معذور ہے, یا اگر خود بہرا ہے تو وہ خود نہیں سن سکتا, مگر اس درجے کا ہونا ضروری ہے. البتہ ایک شکل اور ہے کہ پھسپھساہٹ تو پیدا ہوئی ہے مگر اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی. ہاں اگر کوئی شخص اس کے ہونٹوں پر کان رکھ دے تو سن سکتا ہے. تو رد المحتار اور شامی میں اس کو بھی پڑھنے کی حد میں داخل کیا گیا ہے. مذکورہ بالا چیزوں کو اگر کوئی اس طرح ادا کر دے گا تب بھی یہ چیزیں صحیح مان لی جائیں گی. دال چوتھی شکل یہ ہے کہ اس کی آواز برابر والے تک پہنچ جائے. اس کا نام زور سے پڑھنا ہے. ان تمام فرقوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے. واللہ عالم بالصواب بحوالہ مراقی الفلاح, تحتاوی, رد المحتار, فتح القدیر وغیرہ. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. نمبر 11 مقتدی کو امام کی متابعت کی نیت کرنا. 12 فرض کو معین کرنا. 13 واجب کو معین کرنا. نفل نماز کو معین کرنا شرط نہیں ہے. 14 نص کے علاوہ نمازوں یعنی فرض اور واجب میں قیام یعنی فاتحہ اور سورت پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا. 15 قرأت اور قرآن شریف پڑھنا اگرچہ ایک ہی آیت ہو, فرض کی دو رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں. نماز صحیح ہونے کے لیے قرآن پاک کی کوئی چیز بھی, کوئی آیت یا کوئی صورت معین نہیں. جو رکوع یا جو صورت اور جو آیتیں بھی پڑھ لے گا نماز صحیح ہو جائے گی. مقتدی قرأت نہ کرے گا بلکہ کان لگائے رہے اور خاموش رہے, اور اگر پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہے. 16 رکوع. 17 سجدہ کسی ایسی چیز پر جس کا حجم پالے اور اس پر اس کی پیشانی ٹھہر جائے, اور اگر اپنی ہتھیلی پر یا اپنے کپڑے کے کنارے پر سجدہ کرے تب بھی سجدہ ہو جائے گا, بشرطی یہ کہ اس کے رکھنے کی جگہ پاک ہو, اور بطور وجوب کے ناک کے اس حصے سے جو سخت ہے اور پیشانی سے سجدہ کرے. اور محض ناک پر بس کر لینا صحیح نہیں, ہاں اگر کسی عذر کے باعث جو پیشانی میں ہو. 18 اور سجدے کی جگہ کا قدموں کی جگہ سے نصف ذرا سے زیادہ بلند نہ ہونا, اور اگر نصف ذرا سے زیادہ بلند ہو تو یہ سجدہ جائز نہ ہوگا, مگر بھیڑ کے باعث کہ بھیڑ میں اس نماز پڑھنے والے کی پشت پر سجدہ کر سکتا ہے جو اس کی اسی کی نماز پڑھ رہا ہو, یعنی وہی نماز پڑھ رہا ہو جو یہ پڑھ رہا ہے. 19 اور صحیح مذہب کے بموجب دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کا زمین پر رکھنا. 20 اور دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے کچھ کا سجدے کی حالت میں زمین پر رکھنا فرض ہے, اور پاؤں کی پشت کا رکھنا کافی نہیں. 21 اور رکوع کا سجدے پر مقدم کرنا. 22 اور اصحاب مذہب کے بموجب سجدے سے نشست کے قریب تک اٹھنا. 23 اور دوسرے سجدے کی طرف لوٹنا. 24 اور التحیات کی مقدار قعدہ اخیرہ. 25 اور قعدہ اخیرہ کو تمام ارکان سے مؤخر کرنا. اور 26 اور نماز کو جاگتے ہوئے ادا کرنا. یعنی اس کی تشریح یہ لکھی ہے, چنانچہ اگر رکوع یا سجدے میں کوئی اور رکن سوتے ہوئے ادا ہو گیا تو نماز نہ ہوگی, البتہ اگر رکوع یا سجدے میں یا قیام میں غنودگی آ گئی تو اس سے نماز میں فساد نہ آئے گا. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. 27 نماز کی کیفیت کو پہچاننا, اور وہ صفات جو نماز میں فرض ہیں ان کو اسی طرح پہچاننا کہ مسنون باتوں صفات سے ان کو الگ الگ تمیز کر سکے, یا اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ وہ سب فرض ہیں تاکہ فرض چیزوں کو نفل کی نیت سے ادا نہ کرے. اور وہ تمام فرض جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں رکن چار ہی ہیں, قیام, قرأت, رکوع, سجدہ. اور کہا جاتا ہے کہ قعدہ اخیرہ التحیات پڑھنے کی مقدار بھی رکن ہے. اور ان چار پانچ کے علاوہ باقی شرطیں ہیں, کچھ تو نماز کے شروع کو صحیح کرنے کے لیے شرط ہیں, اور وہ ہیں جو نماز سے خارج ہیں, اور ان کے ماسوا نماز کی درستی کو باقی رکھنے کے لیے شرط ہیں. فصل نماز ایسے نمدے پر جائز ہے, اور یہاں نمدے کی تشریح لکھی ہے کے لبد کسر لام اور سکون با کے ساتھ اون کے فرش کو کہا جاتا ہے، اور ہر ایسی چیز کا یہی حکم ہے جس کو بیچ میں سے چیر کر دو حصے کیے جا سکتے ہوں، خواہ وہ نمدہ اور موٹے ٹارٹ کی قسم کا فرش ہو یا لکڑی کا تختہ وغیرہ۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ نماز ایسے نمدے پر جائز ہے جس کا اوپر کا رخ پاک ہو اور نیچے کا رخ ناپاک، اور اس کپڑے پر بھی نماز جائز ہے جو خود پاک ہو اور اس کا استرنا پاک ہو، اس کا استر ناپاک ہو، جبکہ نجیہ کیا ہوا نہ ہو، یعنی سوزنی کی طرح نہ ہو۔ فرش یا چٹائی یا دری وغیرہ کے پاک کنارے پر بھی نماز جائز ہے، اگرچہ ناپاک کنارہ نمازی کی حرکت سے ہل جاتا ہو۔ صحیح قول یہی ہے۔ اور اگر نمازی کے امامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہو گیا اور اس کو نیچے ڈال دیا، اور پاک کنارے کو سر پر باقی رکھا، اور ناپاک کنارہ اس کی حرکت سے نہیں ہلتا، یعنی امامہ اتنا لمبا ہے کہ یہ نمازی رکوع میں جائے یا سجدے میں نیچے پڑا ہوا ناپاک حصہ اس کی حرکت سے حرکت نہیں کرتا، تو اس کی نماز جائز ہوگی، اور اگر ناپاک کنارہ اس نمازی کی حرکت سے حرکت کرتا ہے تو جائز نہ ہوگی۔ اور ایسی چیز کا نہ پانے والا جس سے ناپاکی زائل کر سکے، اس ناپاکی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے، اور اس پر نماز کا لوٹانا کا اعادہ یعنی لوٹانا واجب نہیں، اور نہ اس شخص پر نماز کا لوٹانا واجب ہے جو کسی بھی ایسی چیز کو، حتیٰ کہ ریشم یا گھاس یا مٹی کو نہیں پاتا جو اس کے ستر کو چھپا سکے۔ بس اگر حریر کو یا کسی چیز کو پا لے، اگرچہ وہ اس کی نہ ہو بلکہ کسی نے اس کو نماز پڑھنے کے لیے دے دی ہو، اور وہ تمام پاک ہو یا صرف اس کا چوتھائی حصہ پاک ہو، تو اب اس کی نماز برہنا بدن جائز نہیں، اور اگر چوتھائی کپڑا بھی پاک نہ ہو بلکہ چوتھائی سے کم پاک ہو، تو اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ برہنا نماز پڑھے یا یہ ناپاک کپڑے پہن لے یا یہ ناپاک کپڑے پہن کر۔ اور کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جو تمام ناپاک ہوں، برہنہ تن نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر ایسی چیز پا لے جو اس کے ستر کے کچھ حصے کو چھپا لے، تو اس کا استعمال واجب ہے جبکہ وہ پاک ہو، اور اگلے حصے کو بھی چھپائے اور پچھلے حصے کو بھی۔ اگر صرف ایک کو چھپا سکے تو ایک قول یہ ہے کہ پچھلے حصے کو چھپائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگلے حصے کو چھپائے۔ اور برہنہ بدن کو نماز بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے، اشارے سے، اس صورت سے کہ دونوں پیر قبلے کی طرف پھیلائے ہوئے ہو، اور اگر کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھی یا رکوع اور سجدے سے، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور مرد کا ستر ناف اور گھٹنے کے آخری حصے، نیچے کے حصے کے درمیان ہے، اور باندی اس پر پیٹ اور پیٹ کی زیادتی اور کر لے۔ اور آزاد عورت کا جو زر خرید باندی نہ ہو، تمام بدن ستر ہے، ماسوا چہرے اور ہتھیلیوں اور پیروں کے۔ یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ مختصر یہ ہے کہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، باندی کا ستر سینے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور آزاد عورت کا ستر چہرے، ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں کے سوا تمام بدن۔ تنبیہ: آزاد عورت کے سر کے بال اور کلائیاں بھی ستر ہیں، اگر نماز میں یہ چیزیں کھل جائیں تو نماز نہ ہوگی۔ تنبیہ: یہاں صرف اس ستر کا ذکر ہے جس کا چھپانا نماز میں فرض ہے، نماز کے علاوہ جوان عورت کا تمام بدن ستر مانا جاتا ہے، اجنبی سے تمام بدن چھپانا ضروری ہے۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اعضائے ستر میں سے چوتھائی عضو کا کھل جانا صحت نماز کے لیے معنی ہے، اور اگر ستر کے چند اعضاء پر انکشاف متفرق طور پر ہو، اور وہ تمام حصہ جو متفرق طور پر کھلا ہوا ہے، کھلنے والے اعضاء میں سے سب سے چھوٹے عضو کی چوتھائی کے مقدار کو پہنچ جائے، تو نماز ممنوع ہوگی ورنہ نہیں۔ اور جو شخص قبلے کی طرف رخ کرنے سے کسی مرض کے باعث عاجز ہو، یا اپنی سواری سے اترنے سے عاجز ہو، یا کسی دشمن کا خوف ہو، یعنی درندہ وغیرہ کا خوف ہو، تو اس کا قبلہ اس کی قدرت اور اس کے امن کی جہت ہے، یعنی اس کا قبلہ وہی رخ ہے جس طرف منہ کرنے پر وہ قادر ہو، اور جس طرف رخ کرنے میں اس کو خطرہ نہ ہو۔ اور جس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، قبلے کی سمت معلوم نہ کر سکے، اس کے پاس کوئی خبر دینے والا نہ ہو اور نہ محراب ہو، تو وہ غور کر لے، اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنا نہ ہوگا اگر وہ غلطی کر جائے، اور اگر اپنی غلطی کو نماز ہی میں جان لے تو وہ گھوم جائے اور بنا کر لے، یعنی سابق نماز سے ہی باقی نماز ملا لے اور دوبارہ نیت نہ باندھے، اور اگر بلا غور کیے نماز شروع کر لی، اور اس کی تشریح یہاں پہ لکھی ہے یعنی کسی مکان یا احاطے میں ہے، مگر اس احاطہ اور مکان کی دیواروں میں کوئی نشان ایسا نہیں جس سے قبلے کا رخ ظاہر ہوتا ہو، اور اگر کوئی نشان مسجد کا موجود ہے یا مسجد بنی ہوئی ہے تو اب اس پر تحری نہیں، صرف یہ علامت ہی کافی ہے، اور اگر مسجد اور محراب سب کچھ ہے مگر اس قدر تاریخ ہے کہ کچھ نہیں معلوم ہوتا تو اب تحری کرے گا. مثلا اگر کوئی شخص رات کے وقت مسجد ہی میں رہے مگر تاریکی اس قدر ہے کہ رخ کا علم نہیں ہو سکتا، اب اس نے غور کیا اور کوئی رخ معین کر کے اس طرف نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر بعد جب روشنی ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس نے غلط رخ پر نماز پڑھی تھی، تو اگر تحری اور غور کے بعد نماز پڑھی تھی تو اس کی نماز ہو گئی ورنہ نہیں. مسئلہ: اندھے پر فرض نہیں ہے کہ دیواروں کو ٹٹول کر رخ معلوم کرے، ہاں اگر کوئی اس کے پاس ہو تو اس سے دریافت کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں تھا اور اس نے غلط رخ پر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور یہاں پہ تشریح ختم ہوتی ہے. اور اگر بلا غور کیے نماز شروع کر لی تھی پھر فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے صحیح رخ کی طرف نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو گئی، اور اگر اپنی درستی کو نماز ہی میں جان لیا تو نماز فاسد ہو گئی، جیسا کہ اگر وہ اپنی درستی کو بالکل نہ جانتا تو اس وقت نماز فاسد ہوتی. اور اگر کسی قوم نے متعدد جانبوں کی طرف غور کرنے کے بعد خیال قائم کیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے بموجب رخ کر لیا اور اپنے امام کی حالت سے ناواقف رہے تو سب کی نماز ہو جائے گی، بشرط یہ کہ کسی کی پشت امام کے منہ کی طرف نہ ہو. فصل: نماز کے واجبات کے بیان میں. نماز کے واجبات 18 چیزیں ہیں، اور یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری اور مستحق ثواب ہو، نہ کرنا گناہ اور موجب عذاب ہو، مگر اس کے منکر کو کافر نہ کہا جا سکے گا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. نماز کے واجبات 18 چیزیں ہیں: پہلی فاتحہ سورہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، دوسرا سورت کا یا تین آیتوں کا ملانا، فرض کے دو غیر معین رکعتوں میں اور وتر اور نفل کی تمام رکعتوں میں، نمبر تین پہلی دو رکعتوں میں قرأت کو معین کرنا، چوتھا فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا، پانچواں اور ناک کو پیشانی کے ساتھ سجدے میں ملانا یعنی پیشانی کی طرح ناک کے سخت حصے کو بھی زمین پر رکھنا، چھٹا ہر رکعت میں دوسرا سجدہ اس رکعت سے دوسری رکعت کی طرف منتقل ہونے سے پہلے کر لینا، ساتواں ارکان میں اطمینان، آٹھواں پہلے قعدہ، نواں صحیح قول کے بموجب پہلے قعدے میں التحیات پڑھنا، دسواں آخری قعدے میں التحیات پڑھنا، گیارہواں التحیات پڑھنے کے بعد تاخیر لیے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا، نمبر گیارہ التحیات پڑھنے کے بعد تاخیر لیے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا، بارہواں السلام کے لفظ نہ علیکم کا لفظ، السلام کا لفظ نہ علیکم کا لفظ، تیرہواں وتر کی دعائے قنوت، چودہواں دونوں عیدوں کی تکبیریں، پندرہواں اور تکبیروں ہی کا معین کرنا ہر نماز کو شروع کرنے کے لیے، نہ خاص طور پر عیدین کو شروع کرنے کے لیے، سولہواں رکوع کی تکبیر عیدین کی دوسری رکعت میں، سترہ امام کا جہر کرنا فجر کی قرأت میں اور مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعت میں اگرچہ وہ قضا ہی ہوں، اور جمعہ اور دونوں عید اور تراوی میں اور رمضان شریف کی وتر میں، اور آہستہ پڑھنا ظہر اور عصر میں اور دونوں عشاؤں مغرب اور عشاء کے پہلی دو رکعتوں کے بعد والی رکعتوں میں اور دن کی نفلوں میں، اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے شخص کو شب کے وقت نفل پڑھنے والے کی طرح ان نمازوں میں جن میں جہر کیا جاتا ہے اختیار دیا گیا ہے، خواہ آہستہ پڑھے یا زور سے پڑھے، اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں اگر سورت چھوڑ دے تو اس کو آخر کی دو رکعتوں میں فاتحہ سمیت پڑھ لے جہر کے ساتھ، اور اگر فاتحہ کو پہلی دو رکعتوں میں چھوڑ دیا تھا تو آخر کی دو رکعتوں میں اس کو مقرر کر کے نہ پڑھے، آخر میں سجدہ سہو کر لے. فصل: نماز کی سنتوں کا بیان. نماز کی سنتیں 51 ہیں. پہلی، مرد اور باندی کے لیے تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کا کانوں کے برابر اٹھانا اور آزاد عورت کے لیے منڈھوں کے برابر اٹھانا۔ دوسرا، انگلیوں کا کھولنا۔ تیسرا، مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہونا۔ چوتھا، مرد کا داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، اور ہاتھ رکھنے کی صورت یہ ہے کہ داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھے، اس صورت سے کہ پہنچنے پر دائیں داہنے انگوٹھے اور کن انگلیوں، سب سے چھوٹی انگلیوں کا انگلی کا حلقہ کر لے۔ پانچواں، عورت کا حلقہ کیے بغیر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھنا۔ چھٹا، سبحانک اللہم پڑھنا۔ ساتواں، قرأت کے وقت اعوذ پڑھنا۔ آٹھواں، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نواں، آمین کہنا۔ دسواں، ربنا لک الحمد کہنا۔ گیارہواں، ان تمام چیزوں کو یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ، تامین، تحمید کو آہستہ پڑھنا۔ بارہواں، تحریمہ کے وقت سر کو جھکائے بغیر سیدھا کھڑا ہونا۔ تیرہواں، تکبیر یعنی اللہ اکبر کو۔ چودھواں، اور تسمی یعنی سمی اللہ لمن حمدہ کو امام کا زور سے کہنا۔ پندرہواں، قیام کی حالت میں چار انگلیوں کے برابر دونوں پیروں کو کشادہ رکھنا۔ سولہواں، جو سورت کے فاتحہ کے ساتھ ملائی گئی ہے اس کا فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل سے ہونا، اور عصر اور عشاء کی نماز میں اوسط مفصل سے، اور مغرب کی نماز میں قصارے مفصل سے ہونا، بشرط یہ کہ مقیم ہو، اور اگر مسافر ہو تو وہ جون سی صورت چاہے پڑھ لے۔ سترہواں، اور صرف فجر کی نماز میں پہلی رکعت کا دراز کرنا۔ اٹھارہواں، رکوع کی تکبیر۔ انیسواں، رکوع میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ بیسواں، دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنا۔ اکیسواں، انگلیوں کو چھیدا کرنا یعنی انگلیاں چھیدی کر کے گھٹنے پکڑنا، اور عورت انگلیاں چھیدی نہ کرے۔ بائیسواں، دونوں پنڈلیوں کو کھڑا رکھنا۔ تیئیسواں، کمر کو پھیلانا۔ چوبیسواں، سر کو سرین کے برابر رکھنا۔ پینتیسواں، پچیسواں، رکو سے اٹھنا۔ چھبیسواں، رکو کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا۔ ستائیسواں، سجدے کے لیے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر چہرے کو۔ اٹھائیسواں، اور سجدے سے کھڑا ہونے کے وقت اس کا عکس کرنا یعنی پہلے ہاتھ، پھر ناک، پھر ہاتھ پر گھٹنے اٹھانا۔ انتیسواں، اور سجدے میں جانے کی تکبیر۔ تیسواں، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر۔ اکتیسواں، سجدے کے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہونا۔ بتیسواں، سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کہنا۔ تینتیسواں، مرد کا پیٹ کو رانوں سے، کوہنیوں کو دونوں پہلوؤں سے، اور کلائیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ چونتیسواں، عورت کا پست ہونا سجدے کی حالت میں اور پیٹ کو رانوں سے ملانا۔ پینتیسواں، کوما۔ اور اس کی تشریح یہ لکھی ہے، یعنی رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جانا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ چھتیسواں، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ۔ سینتیسواں، دونوں سجدوں کے درمیانی جلسے میں دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، جیسے اتحیات پڑھنے کی حالت میں ہاتھ رانوں پر رکھا کرتے ہیں۔ اڑتیسواں، اپنے بائیں پیر کو بچھانا اور داہنے کو کھڑا رکھنا۔ انچالیسواں، اور عورت کے لیے سرین کو زمین پر رکھ کر بیٹھنا۔ چالیسواں، صحیح مذہب کے بموجب شہادت کی انگلی سے کلمہ شہادت جو اتحیات کے آخر میں ہے کے وقت اشارہ کرنا، اس طرح کے نفی یعنی لا کہتے ہوئے اس کو اٹھائے، اور اسبات یعنی اللہ کے وقت اس کو رکھ دے۔ نمبر 41، اور پہلی دو رکعتوں کے بعد کی رکعتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا۔ 42، آخری جلوس یعنی قعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف یعنی اللہم صلی اللہ آخر تک پڑھنا۔ 43، اور ایسے الفاظ سے دعا مانگنا جو قرآن شریف اور حدیث شریف کے الفاظ کے مشابہ ہو، آدمیوں کی گفتگو کے مشابہ نہ ہو۔ 44. دونوں سلام ادا کرتے ہوئے داہنی جانب پھر بائیں جانب مڑنا. 45. صحیح مذہب کے مطابق دونوں سلام پھیرنے کے وقت امام کو مقتدیوں کی اور نگران فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کرنا. 46. اور مقتدی کو امام کی جانب میں امام کی نیت کرنا, اور اگر مقتدی امام کی سیدھ میں ہو تو دونوں سلاموں کے وقت امام کی نیت کرنا, اور امام کی نیت کے ساتھ قوم کی یعنی باقی مقتدیوں کی اور نگران فرشتوں کی اور نیک جنات کی نیت کرنا. 47. منفرد کو صرف ملائکہ کی نیت کرنا. 48. دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست رکھنا. 49. مقتدی کو اپنے سلام کو امام کے سلام کے ساتھ ساتھ کرنا. 50. سلام کو داہنی جانب سے شروع کرنا یعنی پہلا سلام داہنی جانب پھیرنا. اور 51. مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا, اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ دی گئی ہے, یعنی جب امام دوسرا سلام پھیرے تب کھڑا ہو, کیونکہ ممکن ہے کہ امام کو سجدہ سہو کرنا ہو, اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. فصل. نماز کے آداب و مستحبات میں سے ہے مرد کا تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہتھیلیوں کو آستینوں میں سے نکالنا, قیام کی حالت میں نظر کا سجدے کی جگہ پر رہنا, رکوع کی حالت میں پیروں کی پشت پر اور سجدے کی حالت میں ناک کی پھونگل کی طرف اور بحالت قعود گود کی جانب, اور سلام پھیرنے کی حالت میں مونڈوں کی جانب, کھانسی کا مقدور بھر پوری طاقت سے دفع کرنا, جمائی کے وقت منہ کو بند کرنا, کھڑا ہونا جس وقت حیا علی الفلاح کہا جائے, امام کو نماز شروع کر دینا جس وقت قد قامت الصلاح کہا جائے. فصل. نماز پڑھنے کی ترکیب. جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو آستینوں سے نکالے, پھر ان کو کانوں کے برابر تک اٹھائے, پھر اللہ اکبر کہے مد کے بغیر نماز کی نیت کرتا ہوا. نماز کا شروع کرنا ہر ایسے ذکر سے بھی صحیح ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو, دعا نہ ہو, جیسے سبحان اللہ, اور اگر عربی سے عاجز ہے تو فارسی زبان میں بھی شروع کرنا صحیح ہو جاتا ہے. اگر عربی پر قادر ہو تو صحیح مذہب کے مطابق نہ فارسی میں شروع کرنا صحیح ہوتا ہے نہ فارسی میں قرت. پھر اپنے داہنی ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے, تحریمہ کے فوراً بعد بلا توقف کے استفتاح کرتے ہوئے یعنی سبحانک اللہم پڑھتے ہوئے استفتاح یعنی مندرجہ ذیل دعا پڑھنے کو کہتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اور ہر نماز پڑھنے والا سبحانک اللہم پڑھے اور سبحانک اللہم کا ترجمہ یہاں یہ دیا گیا ہے, اے میرے معبود میرا عقیدہ ہے, میں یقین رکھتا ہوں کہ تو تمام نقصانات اور عیوب سے پاک ہے, اور تیرے احسانات کے شکر کے ساتھ یقین رکھتا ہوں کہ ہر ایک قسم کا کمال تیرے ہی لیے ہے, تیرا نام بابرکت ہے, تیری شان بلند ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اعوذ باللہ پڑھے آہستہ سے قرت کی تمہید کے طور پر, چنانچہ اس کو مسبوق پڑھے گا, اور مسبوق کی تشریح یہاں یہ دی گئی ہے یعنی جس شخص کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اس کو ادا کرے گا تو چونکہ اب اس کو قرت کرنی ہوگی تو پہلی رکعت میں وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا, اور چونکہ عیدین میں قرت پہلی رکعت میں تکبیروں کے بعد ہوتی ہے تو اعوذ باللہ بھی تکبیروں کے بعد ہی پڑھی جائے گی, امام جب قرت شروع کرے تب اعوذ باللہ پڑھے, اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. چنانچہ اس کو مسبوق پڑھے گا, مقتدی نہیں پڑھے گا, اور تکبیرات عیدین سے مؤخر کرے گا. پھر اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے بسم اللہ پڑھے, اور ہر رکعت میں صرف سورہ فاتحہ سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھے, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے, اور امام اور مقتدی سورہ فاتحہ کے ختم پر آہستہ سے آمین کہے, پھر کوئی سورت یا تین آیتیں کم از کم پڑھے, پھر رکوع میں جاتا ہوا تکبیر کہے, اور اس سورت سے مطمئن ہو, اطمینان سے رکوع ادا کرنے والا ہو, اور اپنے سر کو سرین کے برابر کیے ہوئے ہو, اور اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے پکڑتے ہوئے ہو, اور رکوع میں تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے, اور یہ کم سے کم مرتبہ ہے. پھر اپنے سر کو اٹھائے اور اطمینان سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتا ہوا کھڑا ہو۔ اگر امام یا منفرد ہو اور مقتدی ربنا لک الحمد کہنے پر ہی اکتفا کرے، پھر سجدے کے لیے جھکتا ہوا اللہ اکبر کہے، پھر اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے، پھر ہاتھوں کو، پھر چہرے کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں، اور سجدہ کرے ناک اور پیشانی کے ساتھ اطمینان سے تین مرتبہ سبحان رب العلیٰ کہتے ہوئے، اور یہ کم سے کم مقدار ہے، اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے جدا رکھے، اور اپنے بازو کو اپنے بغلوں سے ازدحام نہ ہونے کی صورت میں، اور ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف پھیر کر، اور عورت پست ہو جائے اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملا دے، اور دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھوں کو رانوں پر رکھ کر اطمینان سے بیٹھے، پھر اللہ اکبر کہے اور اطمینان سے سجدہ کرے، اور تین بار سبحان ربی العلیٰ کہے، اور پیٹ کو رانوں سے علیحدہ رکھے، اور دونوں بازوؤں کو کھول کر رکھے، پھر اپنے سر کو اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھائے، کھڑے ہونے کے لیے زمین پر ہاتھوں کا سہارا دینے اور بیٹھنے کے بغیر، اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے، مگر فرق یہ ہے کہ نہ سبحانک اللہم پڑھے گا اور نہ اعوذ باللہ، اور ہاتھوں کا اٹھانا سنت نہیں ہے مگر نماز کے شروع کے وقت، اور وتر نماز میں تکبیر قنوت کے وقت، اور دونوں عیدوں میں تکبیرات زوائد کے وقت، اور کعبہ مکرمہ کو دیکھنے، اور حجرہ اسود کو بوسہ دینے، اور صفا اور مروہ پر کھڑے ہونے، اور عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت، اور جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کی رمی کے بعد، اور نمازوں کے بعد تسبیح سے فراغت پر دعا مانگنے کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا مسنون ہے، اور جب دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے تو بائیں پیر کو بچھائے اور اس پر بیٹھ جائے، اور داہنے پیر کو کھڑا کر لے، اور اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف پھیر لے، اور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھ لے، اور انگلیاں پھیلا لے یعنی بچھا لے، اور عورت سرین کو زمین پر رکھ کر بیٹھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی التحیات پڑھے، اور شہادت کے کلمے پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، اور اس طرح کے نفی یعنی لا کے وقت اس کو اٹھائے، اور اس بات اللہ کے وقت اس کو رکھ دے، اور پہلے قعدے میں التحیات سے زائد کچھ نہ پڑھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی التحیات یہ ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اور پہلی دو رکعتوں کے بعد باقی رکعتوں میں فاتحہ پڑھے، پھر آخری رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور التحیات پڑھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر ایسے کلمات سے دعا مانگے جو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں، پھر داہنے اور بائیں کو سلام پھیرے یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، ان لوگوں کی نیت کرتے ہوئے جو اس کے ساتھ ہیں، جیسا کہ پہلے گزرا ہے۔ اب باب امامت کا آغاز کرتے ہیں۔ امامت اذان سے افضل ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنا آزاد مردوں کے لیے جن کو عذر لاحق نہ ہو سنت ہے، عذر کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تندرست مردوں کے لیے امامت کے صحیح ہونے کی 6 شرطیں ہیں: اسلام، بلوغ، عقل، مذکر ہونا، قرآن شریف پڑھ سکنا، عذروں سے سالم ہونا، جیسے مثلا نکسیر یا فافا یعنی گفتگو میں فا زیادہ نکلے، یا تمتما گفتگو میں تا کا زیادہ نکلنا، لطخ زبان کی شکستگی یعنی سین کی جگہ سا اور را کی جگہ غین کا نکلنا وہاکذا، یا مثلا کسی شرط مثلا طہارت یا پاکی یا ستر عورت کا فقدان۔ اور اقتداء کے صحیح ہونے کی شرطیں 14 ہیں: مقتدی کو امام کی متابعت کی نیت کرنا اس طرح کہ مقتدی کی تحریمہ کے ساتھ ساتھ ہو، یعنی نیت کے ساتھ ساتھ متابعت امام کی نیت کرنا، کسی مرد کے پیچھے عورتوں کی اقتداء صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس مرد کا امامت مستورات کی نیت کرنا، امام کی ایڑی کا مقتدی کی ایڑی سے آگے ہونا، اور یہ کہ امام اپنی حالت میں مقتدی سے کم تر نہ ہو، اور یہ کہ امام کسی ایسے فرض کو نہ پڑھ رہا ہو جو مقتدی کے فرض کے ماسوا ہو، اور یہ کہ مسافر کا امام وقت گزر جانے کے بعد چار رکعت والی نماز میں مقیم نہ ہو، اور یہ بھی جائز نہیں کہ امام مسبوق ہو، اور یہ کہ امام اور مقتدی کے بیچ میں عورتوں کی صف فاصل نہ ہو، نیز کوئی ایسی نہر فاصل نہ ہو جس میں ڈونگی چھوٹی کشتی گزر سکے، اور نہ کوئی ایسی سڑک فاصل ہو جس میں گاڑی گزر سکے، نیز کوئی ایسی دیوار حائل نہ ہو جس سے امام کے انتقالات یعنی رکوع اور سجدے میں جانے اور اٹھنے کے حالات مشتبہ ہو جائیں۔ پس اگر سننے یا دیکھنے کے باعث اشتباہ نہ پیدا ہو تو صحیح مذہب کے بموجب اقتداء صحیح ہو جاتی ہے، اور یہ کہ نہ ہو کہ امام سوار اور مقتدی پیدل، یا امام کی سواری کے علاوہ دوسری سواری پر سوار، اور یہ نہ ہو مقتدی ایک کشتی میں اور امام دوسری کشتی میں جو مقتدی کی کشتی سے ملی ہوئی نہ ہو، اور یہ کہ مقتدی اپنے امام کی حالت سے کوئی ایسی چیز نہ جانتا ہو جو مقتدی کے عقیدے میں مفسد ہو، مثلا خون یا قے کا خارج ہونا، کہ اس کے بعد امام نے وضو نہ لوٹایا ہو، اور وضو والے شخص کے لیے تیمم والے کی اقتداء یعنی تیمم والے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اور پیروں کو دھونے والے شخص کی اقتداء مسا کرنے والے کے پیچھے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی اقتداء بیٹھ کر نماز پڑھنے والے اور کبڑے کے پیچھے درست ہے، اور اشارے سے نماز پڑھنے والے کی اقتداء اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے، اور نفل نماز پڑھنے والے کی اقتداء فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے، اور اگر امام کی نماز کا بطلان ظاہر ہو جائے تو مقتدی نماز کو لوٹائے، اور مذہب مختار کے بموجب امام پر لازم ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو قوم کو نماز کے لوٹانے کی ضرورت سے خبردار کر دے۔ فصل معافی جماعت۔ 18 چیزوں میں سے کسی ایک کے موجود ہونے سے جماعت کی حاضری معاف ہو جاتی ہے، بارش، سخت سردی، خوف، تاریکی، روک یعنی قید، نابینائی، فالج زدہ ہونا، ہاتھ اور پیر کا کٹا ہوا ہونا، بیماری، پیروں کا مارا جانا، کیچڑ، دلدل، اپاہج بنا یعنی ہاتھوں اور پاؤں کا مارا جانا، بڑھاپا، جماعت کے ساتھ فقہ کی کتاب کا تکرار جو اسے چھوٹ جائے گا، کھانے کا آ جانا جس کی اس کو اشتہا یعنی سخت خواہش ہے، اور سفر کا ارادہ، اور کسی مریض کی تیمارداری، اور رات کے وقت آندھی کی تیزی، دن کو نہیں، اور جب جماعت سے کسی ایسے عذر کی بنا پر جس کی موجودگی میں ترک جماعت جائز ہو رہ جائے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، بشرط یہ کہ جماعت کا پابند ہو اور اس وقت بھی جماعت میں حاضر ہونے کی نیت ہو۔ فصل امامت کے سب سے زیادہ مستحق اور صفوں کی ترتیب کے بیان میں۔ جب حاضرین میں صاحب خانہ اور صاحب وظیفہ اور صاحب اقتداء حاکم نہ ہو تو جو شخص حاضرین میں سب سے زیادہ عالم ہے وہ امامت کا سب سے زیادہ مستحق ہے، پھر جو شخص جو حاضرین میں سب سے زیادہ قاری ہے، پھر وہ شخص جو حاضرین میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، پھر جو سب سے زیادہ معمر ہے، پھر جو عادت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے، پھر جو چہرے کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، پھر جو نسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ شریف ہے، پھر جو آواز کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، پھر جس کے کپڑے سب سے زیادہ پاک و صاف ہوں، پھر اگر سب کے سب ان اوصاف و اخلاق میں برابر ہوں تو قرآن ڈال لیا جائے، ورنہ قوم کو اختیار ہے، پھر قوم یعنی اہل مسجد میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا اعتبار ہوگا جس کو اکثر لوگوں نے پسند کیا ہے، اگر قوم نے اس شخص کو آگے بڑھا دیا جو سب سے بہتر نہ تھا تو برا کیا یعنی غیر پسندیدہ فعل کیا۔ غلام، اندھے، حرامی، جاہل، فاسق اور بددی کی امامت مکروہ ہے، اور نماز کو طویل کرنا اور برہنہ لوگوں اور عورتوں کی جماعت بھی مکروہ ہے، اگر عورتیں جماعت کر لیں تو جو عورت امام ہو وہ عورتوں کی صف کے بیچ میں کھڑی ہو۔ ایک مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہو اور ایک سے زیادہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اولاً مرد صفیں لگائیں، پھر بچے صفیں لگائیں، پھر مخنث، پھر عورتیں۔ فصل اس واجب اور غیر واجب کا بیان جس کو مقتدی امام کے فارغ ہونے کے بعد کرے گا. مقتدی کے اتحیات سے فارغ ہونے کے سے پہلے اگر امام سلام پھیر دے تو مقتدی اپنی اتحیات پوری کرے گا، اور اگر رکوع یا سجدے میں مقتدی کے تین مرتبہ تسبیح سے پیشتر ہی امام سر اٹھا لے تو مقتدی امام کی متابعت کرے گا، اور اگر امام نے ایک سجدہ زائد کر لیا یا قعدہ اخیرہ کے بعد بھول کر کھڑا ہو گیا تو مقتدی امام کی مطابقت نہ کرے، اور اگر امام نے اس کو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا یعنی اس زائد رکعت کا سجدہ کر لیا تو مقتدی تنہا ہی بلا امام کے سلام پھیر دے، اور اگر امام قعدہ اخیرہ سے پہلے بھولے سے کھڑا ہو گیا تو مقتدی اس کا انتظار کرے. پس اگر مقتدی اس سے پہلے کہ امام اس زائد رکعت کو سجدہ سے مقید کرے یعنی اس زائد رکعت کا سجدہ کرے سلام پھیر دے تو مقتدی کا فرض فاسد ہو جائے گا. امام کے اتحیات پڑھ لینے کے بعد امام کے سلام سے پہلے مقتدی کا سلام پھیر لینا مکروہ تحریمی ہے. فصل، وہ ذکر جو فرض نمازوں کے بعد منقول ہیں. فرض نماز کے متصل ہی سنتوں کے لیے کھڑا ہو جانا مسنون ہے، اور شمس الائمہ حلوانی سے منقول ہے کہ فرض اور سنتوں کے بیچ میں وظائف کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اور امام کے لیے مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نفل پڑھنے کے لیے بائیں جانب کو ہٹ جائے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ فرض کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر لے اور سب کے سب اللہ سے استغفار کریں اور استغفار پڑھیں یعنی تین مرتبہ، اور آیت الکرسی اور معوذات یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب رب الناس پڑھیں، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اور اتنی ہی بار الحمدللہ اور اللہ اکبر کہیں، پھر کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، پھر دعا کے ختم پر ہاتھ چہروں پر پھیر لیں. باب مفسدات الصلاۃ، یعنی اس باب کا آغاز کرتے ہیں جس میں صلاۃ کے مفسدات کا ذکر کیا گیا ہے. وہ نماز کو فاسد کرنے والی باتیں 68 ہیں. کلمہ کوئی لفظ اگر بھول کر یا خطا اور غلطی سے ہو، ایسی چیز کی دعا جو ہمارے کلام آپس کی گفتگو کے مشابہ ہو، تحیہ تعظیم و آداب کی نیت سے سلام کر لینا اگرچہ سہون ہو، سلام کا جواب زبان سے یا مصافحے سے دینا قصدن یا بھول کر، عمل کثیر سینہ کا قبلے کی جانب سے پھیر لینا، منہ کے باہر سے کسی چیز کا کھا لینا اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہو، دانتوں کے بیچ کی چیز کا کھا لینا جو چنے کے برابر ہو، پینا بلا عذر، کھنکھارنا، اف کہنا، کراہنا، آہ کرنا، رونے کی آواز بلند کرنا، درد یا مصیبت کے باعث نہ جنت یا دوزخ کے ذکر کے باعث، یرحمک اللہ کہہ کر چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، خدا کے شریک کے متعلق دریافت کرنے والے کا جواب لا الہ الا اللہ کہہ کر دینا، بری خبر کا جواب ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ کر دینا، یا اچھی خبر کے جواب میں الحمدللہ کہنا، عجیب خبر کا جواب لا الہ الا اللہ کہہ کر یا سبحان اللہ کہہ کر دینا، اور نیز ہر ایسی بات جس سے جواب مقصود ہو جیسے یا حی یا یحیی خذ الکتاب، تیمم والے کا پانی کو دیکھ لینا، موزے پر مسح کرنے والے کی مدت مسح کا ختم ہو جانا، اس کا موزہ نکل جانا، امی کا کسی آیت کو سیکھ لینا، برہنہ شخص کا کسی سطر ڈھانکنے والی چیز کو پا لینا، اشارے سے نماز پڑھنے والے کا رکوع اور سجدے پر قادر ہو جانا، صاحب ترتیب کو قضا نماز کا یاد آ جانا، کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا دینا جو امام بننے کے قابل نہ ہو، نماز فجر میں آفتاب نکل آنا، عیدین کی نماز میں آفتاب کا ڈھل جانا، جمعے کی نماز میں عصر کا وقت آ جانا، اچھے ہونے پر زخم کے پھائے کا گر جانا، معذور کے عذر کا جاتا رہنا، قصدن وضو توڑ لینا یا کسی غیر کے فعل سے حدث ہو جانا، بے ہوشی، جنون، دیکھنے یا احتلام کے باعث جنابت قابل شہوت عورت کا مطلق نماز میں جو تحریمہ کے لحاظ سے مشترک ہو ایک ہی جگہ میں بلا کسی آڑ کے برابر آ جانا، بشرط یہ کہ امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو، اس شخص کا ستر کھل جانا جس کو حدث نماز میں پیش آ گیا اگرچہ وہ اس پر مجبوری ہو، جیسے عورت کا وضو کے لیے کلائی کھول لینا، ایسے شخص کا وضو کو جانے یا وضو کر کے لوٹنے کی حالت میں قرآن شریف پڑھنا اور حدث پیش آ جانے کے بعد بلا عذر حالت بیداری میں ایک رکن کے بمقدار ٹھہر جانا، قریب کے پانی کو چھو کر اس کے ماسوا دوسرے پانی پر جانا، حدث کے خیال سے مسجد سے نکل جانا اور مسجد نہ ہو تو صفوں سے گزر جانا، اپنی جگہ سے نماز کی حالت میں اس گمان سے ہٹ جانا کہ وہ وضو سے نہیں ہے یا مدت مسح ختم ہو گئی ہے یا اس پر قضا نماز ہے یا اس پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، اگرچہ ان صورتوں میں مسجد سے نہ نکلا ہو، اور اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو لقمہ دینا، اس نماز کے علاوہ جس کو پڑھ رہا ہے کسی دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کی نیت سے اللہ اکبر کہنا، جبکہ مذکورہ بالا چیزیں آخری قعدے میں التحیات کی بمقدار بیٹھنے سے پہلے ہو گئی ہوں گے. نیز حمزہ کا تکبیر میں دراز کرنا کھینچنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے. اسی طرح قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھنا جو اس کو حفظ نہ ہو، کشف عورت یا نجاست مانیہ کے ہوتے ہوئے ایک رکن کو ادا کرنا یا ادا کر سکنا، کسی رکن کو جس میں امام شریک نہ ہو سکا مقتدی کا پہلے سے کر لینا، مسبوق کا سجدہ سہو میں امام کی متابعت کرنا. سجدہ سلبیہ، اس کی تشریح لکھی ہے، وہ سجدہ جو نماز کا رکن ہے، سجدہ سہو یا سجدہ تلاوت نہیں، مگر حکم سجدہ تلاوت کا بھی قول مختار کے بموجب یہی ہے کہ اگر آخری قعدے کے بعد یاد آیا اور اب سجدہ تلاوت کر لیا تو آخری قعدے کو دوبارہ کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ تلاوت قرت کا تمتع ہوتا ہے جس کا حق پہلے ہے اور قعدہ اخیرہ ختم نماز پر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. سجدہ سلبیہ جو آخری قعدے کے بعد یاد آیا تھا کہ ادا کرنے کے بعد قعدہ اخیرہ کا اعادہ نہ کرنا اور اس رکن کا اعادہ نہ کرنا جس کو سوتے ہوئے ادا کیا تھا، اور مسبوق کے امام کا قہقہہ یا قصداً حدث کر لینا، آخری قعدے کے بعد سنائی یعنی دو رکعت والی نماز جیسے فرض نماز کے ماسوا میں دو رکعت پر سلام پھیر دینا، یہ گمان کر کے کہ وہ مسافر ہے یا یہ کہ وہ نماز جمعہ ہے یا تراوی، حالانکہ وہ عشاء کی نماز تھی یا وہ نمازی نیا مسلمان تھا، بس اس نے اس فرض کو دو رکعت کا فرض خیال کر لیا تھا. قرأت کی غلطیاں، ترجمہ زلت القاری. قرأت کی غلطیوں کے متعلق مصنف نور الایزا نے تو یہاں بحث نہیں کی، مگر اس کی شرح تحتاوی میں اس موقع پر ایک جامع اور مفید بحث کی گئی ہے. حضرت علامہ استاد مولانا الحاج الحافظ محمد اعزاز علی شیخ الفقہ دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شدید ضرورت کا احساس فرماتے ہوئے حاشیہ نور الایزا میں اس بحث کو نقل فرمایا ہے. حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں احکر بھی مناسب خیال کرتا ہے، یعنی مترجم بھی مناسب خیال کرتا ہے کہ اس کا مفہوم اردو زبان میں پیش کر دے. واللہ الموفق وهو المعین معین. آسانی کے لیے احکر نے فقروں پر نمبر ڈال دیے ہیں. تکمیل، پہلا، زلت القاری یعنی قرأت کرنے والے کی غلطی کے احکام نہایت ضروری مسائل ہیں. سطحی نظر میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے لیے قواعد مقرر نہیں، مگر در حقیقت یہ خیال غلط ہے. ان احکام کے متعلق علماء کی نظر میں اختلاف واقع ہوا، پھر ان مختلف نظریوں کے بموجب کچھ قواعد مرتب ہوئے. زلت القاری کے احکام ان قواعد کی روشنی میں ترتیب پائے ہیں. نمبر دو، غلط قرأت سے جو لفظ پیدا ہوا اس کے متعلق امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور امام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بحث نہیں کرتے کہ آیا وہ قرآن پاک میں ہے یا نہیں. ان کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ اگر معنی میں نمایاں تبدیلی ہو گئی تب تو نماز فاسد ہو گئی، ورنہ نماز فاسد نہیں ہوئی. امام ابو یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ضابطہ اس کے برعکس ہے، وہ معنی کے نمایاں یا معمولی غلطی سے نماز کو فاسد نہیں کہتے. ان کے نزدیک ایک ضابطہ یہ ہے کہ غلط قرأت سے جو لفظ پیدا ہوا ہے اگر وہ قرآن میں کسی جگہ موجود ہے تو نماز فاسد نہیں، معنی میں خواہ تبدیلی ہو یا نہیں، اور اگر وہ لفظ قرآن پاک میں کسی جگہ موجود نہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی. امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعراب کی تبدیلی کا کوئی اعتبار نہیں. نمبر تین، یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ خطا یا فراموشی سے لفظ میں غلطی ہو گئی، لیکن اگر قصداً غلط پڑھا تو بالاتفاق ہر صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. البتہ اگر اس سے حمد و ثنا کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں تو علامہ ابن امیر الحاج نے یہ بتایا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی. چوتھا، یہاں چند مسائل پیدا ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ اعراب کی غلطی کے متعلق ہے، یعنی زیر زبر پیش میں ایک کے بجائے دوسرے کو پڑھ دیا جائے، یا تشدید کے بجائے تخفیف، یا تخفیف کے بجائے تشدید، یا مت کے بجائے قصر، یا اس کے برعکس، یا ادغام کے بجائے بلا ادغام، یا اس کے برخلاف. الف، اعراب کی غلطی سے اگر معنی میں تبدیلی نہ ہوئی تو متفقہ قول ہے کہ نماز میں فساد نہیں آتا، کما فل مفردات. اور اگر معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے، مثلا وَإِذِبْتَلٰى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کے میم پر پیش یا رب کے با پر زبر پڑھ لے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کے ضابطے کے مطابق تو صحیح روایت یہی ہے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ معنی میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی. اور امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطے کے بموجب نماز نہ فاسد ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک اعراب کا اعتبار نہیں، اور فتویٰ اسی پر ہے. چنانچہ محمد بن مقاتل، محمد بن سلام، اسماعیل زاہد، ابو بکر، سعید بلخی، ہندوانی بن فضل اور حلوانی جیسے حضرات متاخرین کا فتویٰ یہ ہے کہ اعراب کی غلطی سے کبھی بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، اگرچہ وہ غلطی ایسی ہی کیوں نہ ہو جس پر عقیدہ جمع لینا کفر ہوتا ہو. ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ عوام الناس اعراب کی صورتوں میں تمیز نہیں کر سکتے، لہٰذا صحت اعراب کی قید لگانے میں عوام پر غیر قابل برداشت تنگی ہے جس کو شریعت نے اٹھا لیا ہے. عوام علامہ طحاوی فرماتے ہیں کہ خلاصے میں بھی اسی مسلک کو اختیار کیا گیا ہے، چنانچہ صاحب خلاصہ کا ارشاد ہے وفی النوازل لا تفسد فی الکل وبہ یفتی، یعنی نوازل کتاب کا نام میں ہے کہ ان تمام صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی، اسی پر فتویٰ ہے. با، مشدد کی تخفیف، جیسے ایاک نعبد یا رب العالمین تشدید کے بغیر متاخرین کا قول یہ ہے کہ مسلک مختار یہی ہے کہ صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ مد یا تشدید کے چھوڑ دینے کا وہی حکم ہوگا جو اعراب کی غلطی کا، چنانچہ قاضی خاں میں یہی تحریر ہے. اور مزمرات کی تصریح کے بموجب یہی قول صحیح بھی ہے، ذخیرہ میں بھی یہی تصریح ہے کہ یہی قول صحیح ہے، اور ابن امیر الحاج نے بھی یہی فرمایا ہے. دوسرا مسئلہ موقع وقف اور بے محل ابتدا کے متعلق ہے، اس سے اگر معنی میں تبدیلی نہ ہو تو نماز میں فساد نہیں آتا. متقدمین اور متاخرین کا اسی پر اجماع ہے، اور اگر معنی میں تبدیلی پیدا ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے. بہرحال فتویٰ یہی ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی، اور عام طور پر ہمارے علماء متاخرین کا یہی قول ہے، کیونکہ وقف اور وصل کی پابندی کا حکم خصوصیت کے ساتھ عوام الناس کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ اس قسم کی پریشانی سے شریعت اسلام آزاد اور محفوظ ہے. ذخیرہ، سراجیہ اور نصاب میں ایسا ہی درج ہے. نصاب میں یہ بھی ہے کہ اگر تمام قرآن شریف میں وقف کو چھوڑ دے تو ہمارے علماء کے نزدیک فاسد نماز فاسد نہ ہوگی. ضروری مسئلہ، اگر ایک کلمے کا کوئی ٹکڑا دوسرے سے الگ کر دیا، مثلا الحمدللہ کہنے کا ارادہ تھا مگر پہلے ال کہہ کر لام پر وقف کر دیا، یا ال کہہ کے ہا پر یا میم پر وقف کر دیا، یا مثلا والعادیات پڑھنا چاہتا تھا ولع کہہ کر سانس ٹوٹ جانے، یا مثلا باقی حصے کو بھول جانے کے باعث عین پر وقف کر دیا پھر باقی حصہ پورا کر دیا، یا اس کو چھوڑ کر دوسری آیت شروع کر دی، تو ضرورت اور عمومی بلوا کے پیش نظر عام مشائخ کا مسلک یہ ہے کہ ان صورتوں میں نماز نہیں ٹوٹتی اگرچہ معنی میں تبدیلی ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ، ایک کلمے کی جگہ پر دوسرا کلمہ ادا کر دینے کی صورت، اس میں چند شکلیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ غلط کلمہ قرآنی کلمات سے خارج نہیں ہوتا جو معنی مقصود اور مراد ہیں، ان میں بھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی جو نماز فاسد نہ ہوگی، جیسے ان الظالمین کے بجائے ان الظالمون پڑھ لیا جائے یا تحاہا کے بجائے دہاہا پڑھ دیا جائے۔ دوسرا، یہ غلط کلمہ قرآنی کلمات سے خارج ہے مگر معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسے قوامین کے بجائے قیامین یا دیارہ کے بجائے دوارہ، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے قول کے بموجب نماز میں فساد نہیں آتا، امام ابو یوسف کا قول اس کے خلاف ہے۔ تیسرا، یہ غلط کلمہ قرآنی کلمات سے تو خارج نہیں مگر معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، مثلا وانتم سامدون کے بجائے وانتم خامدون پڑھ دیا جائے، تو اس صورت میں مسئلہ سابق کے برخلاف ائمہ کے اقوال کا اختلاف ہوگا، یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک تو نماز فاسد نہ ہوگی اور حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے قول کے بموجب نماز فاسد ہو جائے گی۔ متاخرین نے مذکورہ بالا قواعد کے علاوہ کچھ اور قواعد بھی ترتیب دیے ہیں مگر ہم نے صرف مذکورہ بالا قواعد پر اکتفا کیا کیونکہ یہ قواعد تمام فروعات میں نافذ ہو جاتے ہیں اور متاخرین کے قواعد میں یہ بات نہیں۔ تنبیہ، یہ خیال رکھو کہ ذلت القاری کے مسائل میں ایک کو دوسرے پر وہی شخص قیاس کر سکتا ہے جس کو عربی لغت، معنی اور اس کے علاوہ ان امور کی کافی واقفیت ہو جن کی تفسیر میں ضرورت ہوتی ہے۔ علامہ کمال نے اس مسئلے میں فوائد التفسیر میں نہایت ہی بہتر اور بہت ہی عمدہ طور پر کلام فقہا کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ فصل، اگر نماز پڑھنے والا کسی لکھی ہوئی چیز کو دیکھ لے اور اس کو سمجھ لے یا عمل کثیر کے بغیر اس کو کھا لے جو اس کی دانتوں میں تھی اور چنے سے کم تھی، یا کوئی گزرنے والا سجدے کی جگہ میں گزر جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی اگرچہ گزرنے والا گناہگار ہوگا۔ متعلقہ کے فرج کو شہوت کے ساتھ دیکھ لینے سے مذہب مختار کے بموجب اس کی نماز نہ ٹوٹے گی اگرچہ اس سے رجعت ثابت ہو جائے گی۔ فصل، نماز پڑھنے والے کے لیے 77 چیزیں مکروہ ہیں، کسی واجب یا سنت کا قصداً چھوڑ دینا، جیسے اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا، کنکریوں کو الٹ پلٹ کرنا، مگر سجدہ کرنے کے لیے ایک بار کنکریوں کو پلٹنے اور ہموار کرنے میں مزائقہ نہیں، ایک بار سے زیادہ مکروہ ہے، انگلیوں کا چٹخارنا، انگلیوں میں جال ڈالنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا دینا، کوک پر ہاتھ رکھنا، گردن موڑ کر دیکھنا، ایک کتے کی طرح بیٹھنا یعنی دونوں سرین زمین پر رکھ کر دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا، دونوں کلائیوں کو سجدے کے وقت زمین پر بچھانا، کلائیوں کا اوپر سے آستین چڑھا لینا، محض پاجامہ پہن کر نماز پڑھنا جبکہ وہ کرتا پہننے کی قدرت رکھتا ہے، اشارے سے سلام کا جواب دینا، بلا عذر چار زانو بیٹھنا، مرد کو سر کے بالوں کا باندھنا، اعتجا یعنی رومال سے سر کا باندھ لینا اور بیچ کے حصے کو کھلا چھوڑ دینا، کپڑوں کو چننا، کپڑوں کو بدن پر لٹکا دینا یعنی اس کی وضع کے برخلاف بدن پر ڈال لینا، کپڑے میں اس طرح لپٹ جانا کہ دونوں ہاتھ نہ نکال سکے، اور کپڑے کو داہنی یا بائیں بغل کے نیچے سے نکال کر دونوں کناروں کو بائیں یا داہنے مونڈھے پر ڈال لینا، حالت قیام کے ماسوا میں قرآن شریف پڑھنا، نفل نماز میں پہلی رکعت کو دراز کرنا اور باقی تمام نمازوں میں دوسری رکعت پہلی سے دراز کرنا، فرض کی ایک رکعت میں کسی سورت کو بار بار پڑھنا اور جو سورت پڑھ چکا ہے اس کے اوپر کی سورت کا پڑھنا، اور ان دو سورتوں کے بیچ میں جن کو دو رکعتوں میں پڑھا ہے ایک سورت کا فاصلہ چھوڑنا، خوشبو کا سونگنا، اپنے کپڑے سے یا پنکھے سے یا ایک یا دو مرتبہ ہوا کرنا، اس کی تشریح یہاں یہ لکھی ہے کہ اگر تین مرتبہ پنکھا جھل لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ عملے کثیر ہو گیا ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ سجدہ وغیرہ میں ہاتھوں یا پیروں کی انگلیوں کو قبلے سے پھیر لینا، رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کو چھوڑ دینا، جمائی لینا، آنکھوں کا بند کر لینا، آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا، انگڑائی لینا، عملے قلیل جوں پکڑنا اور اس کو مارنا، ناک اور منہ کا چھپا لینا، کسی ایسی چیز کا منہ میں رکھ لینا جو قرأت مسنونہ میں رکاوٹ پیدا کرے، اپنے امامہ کی کور پر سجدہ کرنا، تصویر پر سجدہ کرنا، ناک میں کسی عذر تکلیف کے بغیر محض پیشانی پر سجدے میں اکتفا کر لینا، یعنی صرف پیشانی کو زمین پر رکھنا، راستے میں، حمام میں، پاخانے میں، قبرستان میں دوسرے کو زمین میں اس کی مرضی کے بغیر کسی ناپاکی کے قریب یا ایسی حالت میں کہ اخبسین یعنی پاخانہ یا پیشاب کو دبا ہوا ہو رکھا ہو یا ریاح کو روک رکھا ہو، ایسی ناپاکی کے ساتھ جو نماز کے لیے مانے نہیں نماز پڑھنا، مگر جب کہ وقت یا جماعت کے جاتے رہنے کا خوف ہو، ورنہ مستحب ہے کہ پاخانہ پیشاب کے دباؤ کا ہٹا دینا اور معمولی کپڑوں میں نماز پڑھنا، اور تزلل اور تضرر کی نیت سے نہیں بلکہ سستی اور لاپرواہی کے باعث سر کھول کر نماز پڑھنا، اور جس کھانے کا اشتیاق تھا اس کے موجود ہوتے ہوئے نماز پڑھ لینا، اور ہر ایسی چیز کی موجودگی میں جو دل کو مشغول کرے اور خشوع میں خلل انداز ہو، اور آیتوں اور تسبیحات کا ہاتھ سے شمار کرنا، اور امام کا محراب میں یا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر یا زمین پر تنہا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور ایسی صف کے پیچھے کھڑا ہونا جس میں کشادگی ہو، یعنی ایک آدمی کی جگہ چھوٹی ہوئی ہو، اور ایسے کپڑے کو پہننا جس میں تصویریں ہوں، اور یہ کہ کوئی تصویر اس کے سر کے اوپر یا پیچھے یا سامنے یا برابر میں ہو، مگر یہ کہ چھوٹی سی ہو یا سرکٹی ہو یا بے جان چیز کی ہو، اور یہ کہ اس کے سامنے تنور ہو یا ایسی بھٹی ہو جس میں چنگاریاں ہوں، یا اس کے سامنے کچھ لوگ پڑے سو رہے ہوں، اور مٹی کو جو اس کے نقصان نہیں پہنچا رہی، نماز کے اندر پیشانی سے صاف کرنا، اور کسی صورت کو معین کر لینا کہ اس کے ماسوا نہ پڑھے، البتہ اپنی آسانی کے باعث یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت سے تبرک کے طور پر، اور سترہ بنانے کو ایسی جگہ میں چھوڑ دینا جہاں سامنے سے لوگوں کا گزرنے کا گمان ہو۔ فصل: سترہ قائم کرنا اور نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کو ہٹانا۔ جب گزرنے والے کے گزرنے کا خیال ہو تو نمازی کے لیے مستحب ہے کہ ایسا سترہ گاڑ دے جس کی لمبائی ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے زیادہ ہو، اور کم از کم انگلی کی موٹائی کے برابر وہ موٹا ہو، اور سنت یہ ہے کہ سترہ کے قریب رہے، اور کسی ایک حاجب کے مقابلے میں اس کو رکھے اور سیدھا اسی کا رخ نہ کرے، اور اگر کوئی ایسی چیز نہ ملے جس کو کھڑا کرے تو چاہیے کہ ایک لکیر لمبائی میں کھینچ دے، اور علماء کا قول یہ بھی ہے کہ عرض میں ہلال کی طرح کھینچ دے، اور مستحب یہ ہے کہ گزرنے والے کو نمازی ہاتھ سے نہ ہٹائے، اور اشارے سے یا سبحان اللہ کہہ کر ہٹانے کی اجازت دی گئی، اور دونوں کو اشارہ اور تسبیح کو ساتھ ساتھ کرنا مکروہ ہے، اور قرأت کی آواز بلند کر کے بھی ہٹا سکتا ہے، اور عورت اشارے سے یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت اوپر کے حصے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے کنارے پر مار کر گزرنے والے کو ہٹائے، اور اپنی آواز نہ بلند کرے، کیونکہ عورت کی آواز فتنہ ہے، اور گزرنے والے سے نماز پڑھنے والا جنگ نہ کرے۔ اور اس مضمون کی جو حدیث وارد ہوئی اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ یہ حکم اس زمانے میں تھا جبکہ نماز میں عمل جائز تھا، اور اب منسوخ ہو گیا۔ فصل: وہ چیزیں جو نماز پڑھنے والے کے لیے مکروہ نہیں۔ نماز پڑھنے والے کے لیے کمر کا باندھنا یا تلوار جیسی چیز کا حمائل کر لینا یعنی لٹکا لینا جبکہ اس کی حرکت میں اس کا دل مشغول نہ ہو مکروہ نہیں، اور فرجی اور اس کے شق میں ہاتھوں کا ڈالنا مکروہ نہیں۔ اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ فرجی ابا کی طرح کا ایک کپڑا ہوتا ہے، ابا میں آستینیں نہیں ہوتیں مگر اس کے جوڑے ہوئے کناروں کے گوشے مونڈھوں پر ڈال لیے جاتے ہیں، اور کمر پر پٹکے وغیرہ سے باندھ لیا جاتا ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور شق کے معنی یہ ہیں کہ شق کے حصے کے بھی ہوتے ہیں, شق کے معنی حصے کے بھی ہوتے ہیں, اور پہنے ہوئے یا کھلے ہوئے حصے کو بھی کہتے ہیں. شق فرجی سے مراد بظاہر وہ کھلا ہوا حصہ ہے جس میں ہاتھ ڈال لیے جاتے ہیں, جیسے ابا کا کھلا ہوا حصہ, اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور فرجی اور شق میں ہاتھوں کا ڈالنا مکروہ نہیں, مذہب مختار یہی ہے, یعنی فتویٰ اسی قول پر ہے. قرآن پاک یا لٹکی ہوئی تلوار یا کسی بیٹھے ہوئے شخص کی کمر کی طرف جو باتیں کر رہا ہے یا شمع یا چراغ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا صحیح مذہب کے بموجب مکروہ نہیں, اور ایسے فرش پر جس میں تصویریں اس طرح ہوں کہ ان کے اوپر سجدہ نہ کر رہا ہو, سجدہ کرنا مکروہ نہیں. اور سانپ یا بچھو کا مار ڈالنا جس کے گزند کا خوف ہو, اگرچہ متعدد ضربوں سے مارے جائیں اور اگرچہ قبلے سے پھرنا پڑے, ظاہر مذہب کے بموجب مکروہ نہیں. اور کپڑے کو جھٹک دینے میں تاکہ رکوع کی حالت میں بدن سے نہ چمٹ جائے مزائقہ نہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مٹی یا تنکے کو پیشانی سے صاف کر لینے میں کراہت نہیں, اور جبکہ مٹی یا تنکا اس کو تکلیف دے رہا ہو, اس کے دل کو نماز سے پھیر رہا ہو, خلجان پیدا کر رہا ہو, تو فراغت سے پہلے نماز کے اندر صاف کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں. چہرے کو پھیرے بغیر گوشہ چشم سے دیکھنے میں بھی کراہت نہیں. فرش پر, بچھانے پر اون کے فرش مثلاً قالین پر نماز پڑھنے میں کوئی مزائقہ نہیں. اور زمین یا ان چیزوں پر جن کو زمین نے اگایا ہے, مثلاً چٹائی یا پھونس پر نماز پڑھنا افضل ہے. اور نفل کی دو رکعتوں میں سورت کو مقرر پڑھنے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں. فصل, جو چیزیں نماز کو توڑ دینے کو واجب کر دیتی ہیں اور جو چیزیں جائز کر دیتی ہیں, اس کے ماسوا نماز کو مؤخر کرنے اور چھوڑنے کا بیان. نماز کو توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے جبکہ کوئی مصیبت میں مبتلا اس نماز پڑھنے والے سے مدد طلب کرے, لیکن ماں باپ کے پکارنے سے نماز توڑ دینا واجب نہیں ہوتا. اور نماز توڑ دینا جائز ہوتا ہے کسی ایسی چیز کی چوری کے خطرے سے جو قیمت میں ایک درہم کے برابر ہو, اگرچہ کسی دوسرے کی ہو, نیز بکریوں پر بھیڑیے کے خطرے سے, یا کسی اندھے کے کنویں یا اس جیسی چیز میں گر جانے کے خطرے سے. اور جب دایا کو بچے کے مر جانے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہو جاتا ہے. اور اگر نماز نہ پڑھ رہی ہو تو نماز کے مؤخر کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں, اور بچے پر متوجہ رہے. اور ایسے ہی مسافر جبکہ اس کو چوروں کا یا ڈاکوؤں کا خطرہ ہو تو وقتی نماز کا مؤخر کرنا اس کو جائز ہو جاتا ہے, اور سستی کے سبب سے قصداً نماز ترک کرنے والے کو خوب پیٹا جائے یہاں تک کہ اس کے بدن سے خون بہنے لگے, اور قید کر دیا جائے تا آنکھیں نماز پڑھنے لگے. ایسے ہی رمضان کے روزے چھوڑنے والے کو اور قتل نہ کیا جائے مگر جبکہ فرضیت نماز یا روزے کا انکار کرے, یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی توہین کرے. اب کتاب الصلاۃ کے باب الوتر کا آغاز کرتے ہیں. وتر واجب ہے اور اس کی تین رکعتیں ہیں ایک سلام سے, اور وتر کی ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھے, اور وتر کی پہلی دو رکعتوں کے آخر میں بیٹھ جائے اور صرف التحیات ہی پڑھے, اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے وقت سبحانک اللہم نہ پڑھے. اور جب تیسری رکعت میں سورت کے پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھائے, پھر تکبیر کہے, اور کھڑے ہوئے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھے تمام سال. وتر کے ماسوا کسی اور نماز میں دعائے قنوت نہ پڑھے. اور دعائے قنوت کے معنی ہیں دعا, اور اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ ہم تجھ سے تیری عبادت کے لیے مدد طلب کرتے ہیں, تجھ سے ہدایت کے طالب ہیں اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں, اور ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں, اور ہر ایک خوبی پر ہم تیرے احسان کا اقرار کرتے ہوئے تیری مدح کرتے ہیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ہم تیرے احسانات کا انکار نہیں کرتے, ہم علیحدہ ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہر شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں اور تجھ ہی کو ہم سجدہ کرتے ہیں اور ہم تیرے ہی طرف چلتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں, ہم تیری رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, بے شک تیرا عذاب جو واقعی حقیقی ہے کافروں کو لاحق ہوگا. دعائے قنوت عربی میں یہ ہے: اللہم انا نستعینک و نستہدیک و نستغفرک و نتوب الیک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر کلہ نشکرک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد و لک نسلی و نسجد الیک و نسعى و نحفد و نرجو رحمتک و نخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، یعنی اللہم صلی علی محمد آخر تک پڑھے، اور مقتدی امام کی طرح دعائے قنوت پڑھے۔ مذکورہ بالا قنوت کے بعد اگر امام کوئی اور دعا شروع کر دے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کا اتباع کریں گے اور امام کے ساتھ ساتھ دعا پڑھیں گے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی دعا پڑھنے میں امام کی اتباع نہ کریں، البتہ آمین کہتے رہیں۔ اور دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تو اپنے فضل سے ہمیں ہدایت فرما ان نیک بندوں کے زمرے میں کہ تو نے ان کو ہدایت فرمائی، اور ان پاک بندوں کے سلسلے میں کہ تو نے ان کو عافیت عطا فرمائی، ہم کو بھی عافیت عطا فرما، اور ان مقرب بندوں کے گروہ میں کہ تو ان کے معاملات کا ولی متکفل اور نگران ہوا، اور ہمارا بھی ولی ہو جا، اور جو چیزیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں برکت عنایت فرما، اور جو چیزیں تیری قضاء و قدر کے تحت میں آ چکی ہیں ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ بلا شبہ تو ہی فیصلہ فرماتا ہے اور تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بس جس کا تو والی ہوا وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس کا تو مخالف ہوا وہ عزت نہیں پا سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تو بابرکت ہے اور بالا و برتر ہے۔ اور یہ دعا عربی میں یہ ہے: اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وآفنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر درود و سلام بھیجے، یعنی اللہم صلی علی آخر تک پڑھے، اور جو شخص دعائے قنوت نہ پڑھ سکے وہ اللہم اغفر لی تین مرتبہ کہہ لے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار پڑھے، یا ربی تین مرتبہ کہہ لے، اور جب ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے جو فجر کی نماز میں قنوت پڑھتا ہو تو جب وہ قنوت پڑھے تو اس کے ساتھ پیچھے خاموش کھڑا رہے۔ اظہر مذہب یہی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں کی جانب سیدھا چھوڑ دے، اور اگر وتر میں قنوت پڑھنی بھول جائے اور رکوع میں یاد آ جائے یا رکوع سے اٹھنے کے وقت یاد آئے تو اب قنوت نہ پڑھے، اور اگر رکوع سے سر اٹھانے پر دعائے قنوت پڑھ لی تو دوبارہ رکوع نہ کرے، البتہ قنوت کی اپنی اصلی جگہ سے ہٹ جانے کے باعث سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر امام مقتدی کی دعائے قنوت سے فارغ ہونے سے پہلے رکوع کر لے، یا مقتدی کے قنوت شروع کرنے سے پہلے رکوع کر لے، اور مقتدی کو رکوع کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو تو وہ اپنے امام کی اتباع کرے، اور اگر امام قنوت کو چھوڑ جائے تو اگر مقتدی کے لیے امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جانے کا امکان ہو تو مقتدی قنوت پڑھ لے ورنہ امام کی اتباع کرے، اور اگر امام کو وتر کی تیسری رکعت کے شروع میں پایا تو مقتدی جیسے تیسری رکعت کا مدرک ہوگا ایسے ہی قنوت کا مدرک ہوگا، چنانچہ بعد میں ان رکعتوں میں جو ان سے پہلے پڑھ لی گئی ہیں جن میں وہ مسبوق ہے، یعنی باقی ماندہ دو رکعتوں میں وہ قنوت نہ پڑھے گا، اور جماعت کے ساتھ صرف رمضان شریف میں وتر پڑھے۔ قاضی خان کے اختیار کے بموجب رمضان شریف میں وتر کا جماعت کے ساتھ پڑھنا آخر شب میں تنہا ادا کرنے سے افضل ہے، قاضی خان نے کہا یہی صحیح ہے۔ قاضی خان کے علاوہ دوسرے حضرات نے اس کے برخلاف کو، یعنی آخر شب میں تنہا پڑھنے کی افضلیت کو صحیح کہا ہے۔ فصل نوافل کا بیان۔ دو رکعت فجر سے پہلے سنت موقعہ ہیں، اور دو رکعت ظہر اور مغرب اور عشاء کے بعد، اور چار رکعت ظہر اور جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد ایک سلام سے مسنون ہیں، اور چار رکعت عصر اور عشاء سے پہلے اور چار رکعت عشاء کے بعد، اور چھ رکعت مغرب کے بعد مستحب ہیں، اور چار رکعت والی سنت موقعہ کے پہلے قعدے میں التحیات پر بس کرے، یعنی صرف التحیات پڑھ لے، اور تیسری رکعت میں میں دعائے استفتاح یعنی سبحانک اللہم نہ پڑھے، بخلاف چار رکعت والی مستحب نمازوں کے، اور جب نفل نماز دو رکعت سے زیادہ پڑھے اور صرف ان کے آخر میں قعدہ کرے، دو رکعت پر قعدہ نہ کرے، تو استحساناً اس کی نماز صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی نماز ہو گئی، اور چار رکعت والی نماز میں وہی جلسہ فرض ہوا جو آخر میں ہو، اور دن میں ایک سلام کے ساتھ چار رکعت سے زیادہ پڑھنا اور رات کو آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اور دن اور رات دونوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک سلام سے چار چار رکعت پڑھنا افضل ہے، اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک رات کو دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے، اور اسی صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، رات کی نماز دن کی نماز سے افضل ہے، اور طول قیام کثرت سجود سے افضل ہے۔ فصل: تحیت المسجد، چاشت کی نماز، شب زندہ داری۔ مسجد میں پہنچ کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعتوں سے مسجد کا تحیہ ادا کرنا یعنی مسجد کی تعظیم بجا لانا مسنون ہے، اور فرض نماز کا ادا کرنا تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ نماز جس کو مسجد میں جانے کے وقت تحیت المسجد کی نیت کے بغیر ادا کرے، اس سے بھی مسجد کا یہ تعظیمی حق ادا ہو جائے گا۔ اور وضو کے بعد وضو خشک ہونے سے پہلے دو رکعت مستحب ہیں، اور چار رکعت یا زیادہ چاشت کے وقت مستحب ہیں، اور رات کی نماز، تہجد، استخارے کی نماز اور نماز حاجت بھی مستحب ہیں، اور رمضان شریف کے عشرہ اخیر کی راتوں کو زندہ رکھنا یعنی نوافل پڑھنا، اور دونوں عیدوں کی راتوں کو اور ذلحجہ کے عشرہ اول کی راتوں اور نصف شعبان کی شب کو زندہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور ان راتوں میں سے کسی رات کی زندہ داری کے لیے مسجد میں جمع ہونا مکروہ ہے۔ یہاں حاشیے میں استخارے کی تشریح یہ پیش کی گئی ہے۔ استخارے کی مسنون شکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت نفل نماز پڑھ کر التحیات اور درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي امري وعاجلي امري واجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي امري وعاجلي امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم اردني به۔ ترجمہ: اے اللہ، میں خیر اور بھلائی کی درخواست کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے، اور قدرت کی درخواست کرتا ہوں تیری قدرت کا واسطہ دے کر، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم مانگتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں ہوں، تو سب کچھ جانتا ہے، میں علم نہیں رکھتا۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام بہتر ہے میرے لیے، میرے دین میں، میرے معاش، روزگار اور میرے کام کے انجام میں، اور میری فوری معاملے میں اور بات کے معاملے میں، تو مجھ کو اس کی قدرت عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں یہ کام برا ہے تو میرے دین میں، میرے روزگار میں، میرے کام کے انجام میں، میرے فوری معاملے میں اور بات کے معاملے میں، تو اس کام کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس کام سے ہٹا دے اور مقرر کر دے میرے لیے بھلائی جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ حاضل امرا کہتے ہوئے اپنے دل میں اپنے مقصد کا خیال جما لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی کام کا قصد کرو تو سات مرتبہ استخارہ کرو، پھر دیکھو تمہارا دل کس طرف چلتا ہے، جس طرف دل چلے اسی میں خیر و برکت ہوگی۔ معلوم ہو گیا کہ خواب وغیرہ کی ضرورت نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ استخارے کے معنی ہیں خیر اور بھلائی کو چاہنا، یعنی خیر کی دعا کرنا۔ اب جب کہ سات مرتبہ یا تین یا پانچ مرتبہ استخارہ کر لیا تو ایک دعا مانگ لی گئی، بعض حدیث کے مطابق یہ دعا ضرور قبول ہوگی، یعنی مسنون استخارے کے بعد جس طرف دل آمادہ ہوگا وہی بہتر ہوگا۔ حج جہاد وغیرہ فرائض اور امور خیر میں استخارہ نہیں ہوتا، ہاں وقت روانگی یا اس قسم کی دوسری چیزوں کے لیے استخارہ کر سکتا ہے۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ فصل، نفل نماز بیٹھ کر اور سواری پر نماز۔ اور یہاں تشریح میں لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں سنتیں بھی داخل ہیں۔ تشریح ختم ہوتی ہے۔ قیام پر قدرت ہوتے ہوئے بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے ثواب سے نصف ہوگا، مگر عذر کے باعث، یعنی معذور کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور مذہب مختار کے بموجب التحیات پڑھنے والے کی طرح بیٹھے، اور کھڑے ہو کر نفل شروع کرنے کے بعد بیٹھ کر اس کو تمام کرنا صحیح مذہب کے بموجب بلا کراہت جائز ہے، اور نفل پڑھ سکتا ہے سواری کی حالت میں شہر سے باہر اشارے سے اس جانب رخ کر کے جس طرف اس کی سواری چل رہی ہو۔ سواری پر نفل نماز شروع کرنے کے بعد اور درمیان نماز میں اترنے سے سواری پر پڑھی ہوئی رکعتوں پر ابنا کر سکتا ہے۔ سوار ہونے کے بعد زمین پر پڑھی ہوئی نماز کی بنا نہیں کر سکتا۔ سواری پر حسب تفصیل بالا نفلیں اور سنتیں پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وہ سنت موقعہ ہی ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بھی ہے کہ فجر کی سنتوں کے علاوہ وہ اترے گا، کیونکہ دیگر سنتوں کے مقابلے میں وہ زیادہ موقعہ ہیں، اور نفل نماز پڑھنے والے کو اگر وہ تھک گیا ہو تو کسی چیز پر ٹیک لگا لینا بلا کراہت جائز ہے، اور اگر تھکاوٹ وغیرہ کے بغیر ٹیک لگائی تو مکروہ ہے، ظاہر مذہب کے بموجب بے ادبی کے باعث۔ کوئی پلیدی جو سواری کے جانور پر ہو، اگرچہ وہ زمین یا رکابوں پر ہی لگی ہو، صحیح مذہب کے بموجب صحت نماز کے لیے مانے نہیں۔ پیادہ چلنے والے کی نماز بالاتفاق درست نہیں۔ فصل، فرض اور واجب نماز سواری پر۔ فرض نمازیں اور واجب نمازیں مثلا وتر اور سنت مانی ہوئی نمازیں، اور وہ نماز جو بطور نفل شروع کی گئی پھر اس کو فاسد کر دیا، سواری پر درست نہیں۔ اور جنازے کی نماز اور وہ سجدہ تلاوت جس کی آیت زمین پر پڑھی گئی تھی، سواری پر درست نہیں، مگر ضرورت کے باعث۔ یہ تمام نمازیں سواری پر درست ہو جاتی ہیں، مثلا اگر وہ سواری سے اترے تو خود اپنی جان کے متعلق یا سواری یا کپڑوں کے متعلق چور کا خطرہ ہو یا درندے کا خوف ہو، اور مثلا نیچے کی جگہ کی کیچڑ، دل دل اور سواری کے جانور کی سرکشی اور شوخی، اور اس شخص کا موجود نہ ہونا جو اس کو سواری پر سوار کرا سکے جبکہ یہ خود سوار ہونے سے عاجز ہو، ان سب صورتوں میں سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور کجاوا میں جو سواری پر رکھا ہوا ہے، نماز پڑھنا دابا پر یعنی سواری پر نماز پڑھنے کے مانند ہے، وہ سواری چل رہی ہو یا ٹھہری ہو، اگر کجاوے کے نیچے لکڑی اس طرح لگا دے کہ کجاوا کا ٹھہراؤ زمین پر ہو تو یہ کجاوا بمنزلہ زمین کے ہوگا، لہذا اس کجاوا میں کھڑے ہو کر فرض نماز درست ہوگی، بیٹھ کر جائز نہ ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فصل، کشتی میں نماز۔ چلتی ہوئی کشتی میں بیٹھ کر فرضوں کا پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلا عذر بھی رکوع اور سجدے کے ساتھ درست ہو جاتا ہے۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عذر کے بغیر صحیح نہیں، یہی ظاہر مذہب ہے، اور عذر جیسے سر چکرانا اور باہر نکلنے پر قادر نہ ہونا، اور کشتی میں اشارے سے نماز پڑھنا بالاتفاق ناجائز ہے۔ وہ کشتی جو سمندر کے بیچ میں باندھ دی گئی ہو اور ہوا اس کو شدت سے حرکت دے رہی ہو، چلنے والی کشتی کے مثل یعنی حکم رکھتی ہے، اور اگر ہوا اس کو جھونکے نہ دے رہی ہو تو ٹھہری ہوئی کشتی کے مانند ہے، صحیح مذہب کے بموجب۔ اور اگر کشتی کنارے پر باندھ دی گئی ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا بالاتفاق ناجائز ہے۔ پھر جبکہ کشتی کنارے پر باندھ دی گئی ہو، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور کشتی کا کچھ حصہ زمین پر جمع ہوا تھا تو نماز درست ہوگی، اور زمین پر ٹھہرا نہ ہو تو مختار مذہب کے بموجب کھڑے ہو کر بھی نماز درست نہیں، مگر جبکہ اس کو باہر نکلنا ممکن نہ ہو۔ کشتی میں نماز پڑھنے والا نماز شروع کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر لے، اور جیسے کشتی قبلے کی رخ سے گھومتی رہے، یہ شخص نماز کے بیچ ہی میں قبلے کی طرف مڑتا رہے، تاں کہ نماز کو ایسی صورت میں ختم کرے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو. واللہ اعلم بالصواب. یہاں تشریح لکھی ہے، اگر قبلے کی طرف منہ نہ ہوا تو نماز درست نہیں، جہت قبلے کی بحث پہلے گزر چکی ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. فصل بیان تراویح. تراویح مردوں اور عورتوں کے لیے مسنون ہے، اور جماعت سے تراویح پڑھنا سنت کفایہ ہے، اور تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور تراویح پر وتروں کا مقدم کرنا بھی صحیح ہے اور مؤخر کرنا بھی. تہائی یا نصف رات تک تراویح کو مؤخر کرنا مستحب ہے، اور صحیح مذہب کے بموجب نصف شب کے بعد تک بھی تراویح کا مؤخر کرنا مکروہ نہیں. تراویح کی 20 رکعت میں 10 سلاموں کے ساتھ، اور 4 رکعت کے بعد ان 4 رکعت کی بمقدار بیٹھنا، ایسے ہی 5ویں تراویح اور وتر کے درمیان بیٹھنا مستحب ہے. صحیح مذہب کے بموجب تراویح کے اندر ماہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن شریف ختم کرنا مسنون ہے، اور اگر لوگ اکتائیں گھبرائیں تو مذہب مختار کے بموجب اتنی مقدار پڑتا رہے جو لوگوں کے انتشار کا باعث نہ بن سکے. اگر تراویح کی کسی تشہد یعنی قعدہ میں درود شریف نہ چھوڑے اگرچہ لوگ گھبرائیں، مذہب مختار کے بموجب. اسی طرح سبحانک اللہم کو رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو بھی ترک نہ کرے، البتہ اگر قوم گھبرائے تو التحیات کے بعد دعا نہ پڑھے. تراوی کے فوت ہو جانے پر ان کی قضا نہیں، نہ منفردن نہ جماعت کے ساتھ. اب نئے باب کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کعبہ مکرمہ میں نماز. کعبے میں ایسے ہی کعبہ کے اوپر فرض بھی صحیح ہے اور نفل بھی، اگرچہ 17 نہ قائم کیا ہو لیکن یہ مکروہ ہے کعبہ مکرمہ کے اوپر چڑھنے کی بے ادبی کے باعث. اور کعبے کے اندر یا کعبے کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں جو شخص اپنے پشت کو امام کے چہرے کے سوا کسی اور رخ کی طرف کرے تو اس کی نماز درست ہوگی، اور اپنی پشت کو امام کے چہرے کی طرف کر لے تو درست نہ ہوگی. درست ہے کہ کعبے سے باہر اس امام کی اقتدا کرنا جو کعبے کے اندر ہو اور دروازہ کھلا ہو، اور اگر نمازی کعبے کے گرد اگر حلقہ کر لیں اور امام بھی خانہ کعبہ کے باہر ہو تو اقتدا صحیح ہے، مگر اس شخص کی اقتدا صحیح نہ ہوگی جو امام کی جانب میں خانہ کعبہ سے امام کی بنسبت زیادہ قریب ہو. واللہ اعلم. باب مسافر کی نماز. کم سے کم سفر جس سے احکام بدل جائیں وہ سال کے سب سے چھوٹے دنوں یعنی 3 دنوں کے متوسط درجے کی رفتار ہے جو عادت کے بموجب آرام لینے کے ساتھ ہو، اور متوسط سفر اور متوسط رفتار خشکی کے میدان میں اونٹوں اور پیدل کی رفتار ہے، اور پہاڑوں میں اس چیز کی رفتار جو پہاڑی علاقے کے مناسب ہو، اور دریا میں اعتدال ہوا کے ساتھ. لہذا جو شخص اس قسم کے سفر کا ارادہ کرے اس کی 4 رکعت والا فرض گھٹ جائے گا، اگرچہ وہ اپنے سفر میں گناہگار ہو، جبکہ وہ اپنے مقام کے مکانات سے نیز اس مقام کے فنا سے جو اس مقام سے متصل ہے گزر جائے. تفسیر آگے آتی ہے. اور اگر فنا ایک کھیت یا ایک غلوہ کی مقدار اس مقام سے جدا ہو تو اس سے گزر جانا شرط نہیں. اور فنا وہ جگہ ہے جو شہر کے مصالح ضرورتوں کے لیے مثلا گھوڑے دوڑانے اور مردوں کو دفن کرنے وغیرہ کے لیے بنائی گئی ہو. اور نیت سفر کی درستی کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں: حکم میں مستقل ہونا، بالغ ہونا، اور سفر کی مدت کا 3 دن سے کم نہ ہونا. چنانچہ وہ شخص قصر نہ کرے گا جو اپنے مقام کی آبادی سے آگے نہ بڑھا ہو، یا آگے بڑھ گیا ہو مگر بچہ ہو، یا دوسرے کا تابع ہو کہ اس کے مدبو نے جس کا یہ تابع ہے سفر کی نیت نہ کی ہو. مثلا عورت اپنے شوہر کے ساتھ، غلام اپنے آقا کے ساتھ، فوجی اپنے سردار کے ساتھ، یا 3 دن سے کم کی نیت کی ہو. ٹھہرنے اور سفر کرنے کی نیت اصل کی معتبر ہے، نہ تابع کی. اگر اصل کی نیت معلوم ہو جائے صحیح مذہب میں حالت سفر میں، ہمارے یعنی احناف کے نزدیک قصر ہی اصل حکم ہے. پس جبکہ 4 رکعت والی نماز کو پوری پڑھ لے اور قعدہ اولا میں بیٹھ گیا ہو تو اس کی نماز کراہت کے ساتھ صحیح ہو جائے گی، اور اگر قعدہ اولا میں بیٹھا نہ ہو تو نماز ہی نہ ہوگی، مگر جبکہ 3ری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے وقت ٹھہرنے کا ارادہ کرے. اور مسافر برابر قصر کرتا رہے گا جب تک کہ اپنے شہر میں داخل ہو یا کسی شہر یا گاؤں میں نصف ماہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لے، اور اس سے کم کی نیت کی یا کچھ بھی نیت نہیں کی، مگر برسوں امروز فردہ ہیں کسی جگہ رہ گیا قصر کرتا رہے گا، اور دو شہروں میں ٹھہرنے کی نیت کے رات گزارنے کے مقام کو کسی ایک شہر میں مقرر نہ کرے صحیح نہیں، اور اہل اخبیہ کے علاوہ اور لوگوں کے لیے جنگل میں ٹھہرنے کی نیت معتبر نہیں، اور دارالحرب میں اسلامی لشکر کی نیت اقامت درست نہیں، اور دارالاسلام میں بھی جبکہ اسلامی لشکر نے باغیوں کا محاصرہ کر رکھا ہو اسلامی لشکر کی اقامت کی نیت معتبر نہیں ہے، اور اگر کوئی مسافر وقت کے اندر کسی مقیم کی اقتدا کرے تو صحیح ہو جاتی ہے، اور اس نماز کی چار رکعت پوری کر لے اور وقت کے بعد صحیح نہیں ہوتی، اور عکس کی شکل میں امام مسافر ہو وقت اور غیر وقت دونوں صورتوں میں اقتدا صحیح ہو جاتی ہے، اور مسافر امام کے لیے مستحب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کہہ دے کہ اتم صلاتکم فانی مسافر، آپ حضرات اپنی نماز پوری کر لیجئے میں مسافر ہوں، اور مناسب ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دے، اور نماز کی ان رکعتوں میں کہ مقیم مقتدی ان کو مسافر امام کے فارغ ہونے کے بعد پورا کر لے گا، صحیح مذہب کے بموجب کراست نہ کرے، اور سفر اور حضر کی قضا نماز دو رکعت اور چار رکعت کر کے قضا کی جائے، اور چار رکعت یا دو رکعت فرض ہونے کے بارے میں آخر وقت کا اعتبار ہے۔ وطن اصلی صرف اپنی مثل سے وطن اصلی ہے، اصلی سے باطل ہوگا، وطن اقامت اپنے مثل سے اور سفر سے اور وطن اصلی سے باطل ہو جائے گا، وطن اصلی وہ ہے جس میں پیدا ہوا ہو یا نکاح کر لیا ہو، یا نکاح تو نہیں کیا مگر اس جگہ زندگی بسر کرنے کا قصد کر لیا تھا، اس سے کوچ کرنے کا قصد نہیں رہا، اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جس میں نصف ماہ یا اس سے زائد قیام کی نیت کرے، اور علماء محققین نے وطن سکنی کا اعتبار نہیں کیا، وطن سکنی وہ جگہ ہے جہاں نصف ماہ سے کم مدت ٹھہرنے کی نیت کرے۔ باب مریض کی نماز، جبکہ مریض کے لیے پورا کھڑا ہونا ناممکن ہو جائے یا بسبب شدید تکلیف ہونے کے پورا کھڑا ہونا مشکل ہوتا، یا زیادتی مرض کا خطرہ ہو، یا مرض کے دیر تک رہنے کا خطرہ ہو، تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے رکوع اور سجدے کے ساتھ، اور صحیح مذہب کے بموجب جس طرح چاہے بیٹھ جائے، ورنہ یعنی پورا کھڑا ہونا ناممکن نہ ہو، کچھ کھڑا ہو سکتا ہو، جس قدر اس کا امکان میں ہے کھڑا ہو جائے، اور اگر رکوع اور سجدہ بھی ناممکن ہو جائے تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے، اور سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے کی بنسبت زیادہ پست کر دے، اور اگر سجدے کے اشارے کو رکوع کے اشارے سے پست نہ کیا تو نماز نہ ہوگی، اور یہ چاہیے کہ اس کے چہرے کے سامنے کوئی چیز اٹھائی جائے جس پر وہ سجدہ کرے، اگر ایسا کیا گیا اور اس نے اپنے سر کو بھی جھکایا تو درست ہے ورنہ نہیں، اور اگر بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے تو اشارہ کرے چت لیٹ کر یا کروٹ پر لیٹ کر، اور پہلی شکل چت لیٹ کر اشارہ کرنا بہتر ہے، اور اپنے سر کے نیچے تکیہ کر لے تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ رہے، اور مناسب ہے اپنے گھنٹوں کا کھڑا کر لینا اگر طاقت ہو، تاکہ ان کو قبلے کی طرف نہ پھیلائے، اپنے گھٹنوں کا کھڑا کر لینا اگر طاقت ہو تاکہ اس کو قبلے کی طرف نہ پھیلائے، اور اگر اشارہ ناممکن ہو جائے تو نماز مؤخر ہو جائے گی جب تک وہ بات کو سمجھ سکے، ہدایہ میں کہا ہے یہی صحیح ہے، اور صاحب ہدایہ اپنی کتاب تجنیس اور مزید میں پختگی کے ساتھ قضا کی معافی کے قائل ہوئے ہیں، جبکہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے سے اس کی عاجزی پانچ نمازوں سے زیادہ تک باقی رہے، اگرچہ وہ بات کو سمجھتا ہو، اور قاضی خان نے بھی اس کو صحیح بتایا ہے، اور اس میں جیسا محیط میں ہے اسی کو شیخ الاسلام اور فخر الاسلام نے اختیار کیا ہے، اور زہریہ میں کہا یہی ظاہر روایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور خلاصے میں ہے کہ یہی قول مختار ہے بس یعنی پسندیدہ ہے، اور اس کو ینابی اور بدایہ میں صحیح کہا ہے، اور اسی پر الوالجی نے جزم کیا ہے رحمہم اللہ تعالی۔ اور آنکھ اور دل اور بھووں سے اشارہ نہ کرے، اور اگر قیام پر قادر ہو اور رکوع اور سجدے سے عاجز ہو تو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ لے، اور اگر اس کو نماز پڑھتے پڑھتے کوئی مرض آ جائے تو نماز کو اس صورت سے پورا کرے جس پر وہ قادر ہو، اور اگرچہ اشارے ہی سے ہو مشہور مذہب کی بنا پر، اور اگر رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا کہ اچھا ہو گیا تو اسی پر جوڑ لگا لے، اور اگر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا پھر نماز میں اچھا ہو گیا تو جوڑ نہیں لگا سکتا، اثر نو نماز پڑھے۔ اور جو شخص پانچ نمازوں کا وقت گزرنے تک مجنو یا بے ہوش رہا اور ان پانچوں نمازوں کی قضا کرے گا، اور اگر اس سے زیادہ وقت تک بے ہوش یا مجنو رہا تو قضا نہیں۔ فصل، نماز روزے کی معافی۔ جب بیمار مرنے لگے اور وہ اشارے سے نماز پر قادر نہ ہو تو ان نمازوں کے فدیے کی جو حالت عجز میں قضا ہوئی وصیت اس پر لازم نہیں، اگرچہ وہ کم ہی ہوں۔ اسی طرح روزہ ہے کہ اگر رمضان شریف میں مسافر یا مریض روزے نہیں رکھ رہے تھے اور قیام یا تندرستی سے پہلے مر گئے تو ان کے فدیے کی وصیت مرنے والے پر لازم نہیں، اور جس پر کہ وہ قادر ہو گیا تھا اور وہ اس کے ذمے پر باقی رہ گیا تو اس کی وصیت کرنا مرنے والے پر واجب ہے، بس اس کا ولی اس کو ترکے کے تہائی حصے میں سے فدیہ نکالے، اور اگر وصیت نہیں کی اور اس کے ولی نے اپنی طرف سے ادا کر دیا تو جائز ہوگا۔ فدیے کی مقدار ہر دن کے روزے کے عوض اور ہر ایک وقت کی نماز حتیٰ کہ وتر نماز کے عوض گیہوں کا آدھا سا یا اس کی قیمت ادا کرے، اور یہ درست نہیں کہ ولی میت کی طرف سے روزہ رکھ لے، اور نہ یہ درست ہے کہ میت کی طرف سے نماز پڑھے، اور جس مال کے صدقے کی وصیت کی تھی اگر وہ ان فدیوں کے لیے پورا نہ ہو جو اس پر واجب تھے تو ہیلا یہ ہے کہ ولی اس مقدار کو جو اس کے پاس ہے فقیر کو دے دے، تو اس مقدار کے موجب میت سے فدیہ ساقط ہو جائے گا، پھر اس مال کو فقیر ولی کو ہبہ کر دے اور ولی اس پر قبضہ کر لے، پھر ولی مال کو فقیر کو دے دے تو اس کی بمقدار میت سے ساقط ہو جائے گی، پھر اس مال کو ولی کو فقیر ہبہ کر دے اور ولی اس پر قبضہ کر لے، پھر اس کو ولی فقیر کو دے دے، اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ جتنی نمازیں اور روزے میت پر واجب تھے وہ ساقط ہو جائیں گے، اور چند نمازوں کا فدیہ ایک کو اکٹھا دے دینا جائز ہے بخلاف قسم کے کفارے کے۔ واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ باب، قضا نمازوں کی ادا۔ قضا اور وقت کی نمازوں میں نیز چند قضا نمازوں میں ترتیب لازم ہے، یہ ترتیب تین چیزوں میں سے ایک کے پائے جانے سے ساقط ہو جاتی ہے صحیح مسلک کے بموجب۔ وقت مستحب کی تنگی، فراموشی، اور جبکہ وتر کے علاوہ قضا نمازیں چھ ہو جائیں، کیونکہ وتر کو مسقط ترتیب نہیں شمار کیا جاتا اگرچہ اس کی ترتیب لازم ہے، اور یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ یعنی اگر وتر چھوٹ گئے تھے تو صبح کی فرضوں سے پہلے ان کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر یاد ہونے اور گنجائش وقت کے باوجود ان کو ادا نہیں کیا اور نماز صبح پڑھ لی تو درست نہ ہوگی۔ یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور قضا نمازوں کی قلت کی طرف اوت کر آنے سے ترتیب نہیں اوت کرتی، اور پہلی چھ قضا نمازوں کے بعد نئی نماز کے فوت ہونے سے بھی ترتیب نہیں اوت کر دی، ان دونوں مسئلوں میں صحیح مذہب یہی ہے، بس اگر کوئی فرض نماز کسی قضا نماز کے خواب و وتر ہی ہو یاد ہوتے ہوئے پڑھے تو فرض نماز موقوف طور پر فاسد ہو جائے گی، چنانچہ متروکہ نماز کے یاد ہوتے ہوئے جن نمازوں کو پڑھا ہے اگر ان میں سے پانچویں نماز کا وقت نکل جائے تو اس کی تمام نمازیں صحیح ہو جائیں گی، اس کے بعد متروکہ نماز کو ادا کرنے سے یہ پڑھی ہوئی نمازیں باطل نہ ہوں گی، اور اگر متروکہ نماز کو پانچویں نماز کے وقت نکلنے سے پہلے پڑھ لیا تو وہ تمام نمازیں جن کو اس متروکہ نماز سے پہلے اس متروکہ نماز کے یاد ہوتے ہوئے پڑھا تھا ان کی وصف یعنی فرضیت باطل ہو جائے گی اور نصف ہو جائے گی۔ اور جبکہ قضا نمازیں زیادہ ہو جائیں تو ہر نماز کے متعین کرنے کی ضرورت ہوگی، پھر اگر اپنے اوپر سہولت چاہے تو مثلا اس طرح نیت کرے کہ سب سے پہلی ظہر ہو جو اس پر واجب ہے، یا سب سے آخری ظہر ہو جو اس پر واجب ہے، اور ایسے ہی دو رمضانوں کے روزے ان کے معین کرنے کی ضرورت ہے دو مختلف تصحیحوں میں سے ایک کی بنا پر، اور جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہو اور وہ اگر احکام شریعت سے ناواقفیت کا عذر کرے کرے تو اس کا عذر قابل قبول ہوگا۔ باب ادراک فریضہ۔ جب کوئی فرض نماز تنہا شروع کر دی، پھر اس فرض کی جماعت کی تکبیر کہہ دی گئی، تو فرض توڑ دے اور امام کے پیچھے اقتدا کرے، بشرط یہ کہ اس فرض کا جس کو تنہا شروع کر لیا تھا سجدہ نہ کیا ہو اور ایک رکعت نہ پڑھی ہو، یا سجدہ کر لیا تھا رباعی نماز کے علاوہ، اور اگر چار رکعت والی نماز میں سجدہ کر لیا تھا تو اس کے ساتھ دوسری رکعت اور ملا لے اور سلام پھیر دے تاکہ اس کی دو رکعت نفل ہو جائیں۔ اس کے بعد فرض نماز ادا کرنے کے لیے امام کے پیچھے نیت باندھ لے۔ اور اس کی تشریح یہاں حاشیے میں یہ پیش کی گئی ہے کہ تفصیل یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس کی چار رکعتیں ہیں یا چار رکعت سے کم۔ چار رکعت سے کم کی نماز میں، یعنی صبح اور مغرب کی نماز میں، اگر تنہا پڑھنے والے شخص نے نماز شروع کی تھی اور کوئی رکعت نہیں پڑھی تھی، یا ایک رکعت پڑھ کر دوسری رکعت شروع کر دی تھی، تو وہ فوراً یہ نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور چار رکعت والی نماز یعنی عشاء، ظہر اور عصر میں اگر پہلی رکعت پوری نہیں کی تھی تو فوراً توڑ دے، اور اگر پہلی رکعت پوری کر کے دوسری رکعت شروع کر دی تھی تو دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر دو رکعت پوری کر کے تیسری رکعت پڑھ رہا تھا تو تب بھی فوراً یہ نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر تین رکعت پوری کر چکا تھا اور چوتھی رکعت پڑھ رہا تھا تو اس وقت جماعت شروع ہوئی تو اب اس کو یہی نماز پوری کرنی چاہیے اور اس کا توڑنا جائز نہیں۔ ہاں، ظہر اور عشاء میں امام کے ساتھ نفل کی نیت سے دوبارہ پڑھ سکتا ہے، واللہ اعلم۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور اگر چار رکعت والی نماز میں تین رکعت پڑھ چکا تھا تو انہی کو پورا کر لے، پھر نفل کی نیت سے امام کے پیچھے اقتدا کرے، مگر عصر کی نماز میں فرضوں کے بعد نفل جائز نہیں۔ اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تھا اور اس کے سجدے سے پہلے تکبیر کہہ دی گئی تو صحیح مذہب کے بموجب کھڑے کھڑے ہی سلام پھیر کر نماز توڑ دے، اور اگر جمعے کی سنت میں مشغول تھا کہ خطیب نکل آیا، یا ظہر کی سنتیں پڑھ رہا تھا کہ تکبیر کہہ دی گئی، تو دو رکعتوں پر سلام پھیر دے، یہی زیادہ مدلل ہے۔ پھر فرض کے بعد سنتوں کی قضا کرے، اور جو شخص مسجد میں حاضر ہوا اور امام فرض کی نماز میں تھا تو اس کے پیچھے نیت باندھ لے اور سنتوں میں مشغول ہو کر امام سے اعراض نہ کرے، مگر فجر کی نماز میں، کہ اگر نماز باجماعت کے فوت ہونے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر خطرہ ہو تو سنتوں کو چھوڑ دے اور فجر کی سنتیں فرض کے ساتھ فوت ہونے کی شکل ہی میں ادا کی جائیں گی، اور ظہر سے پہلے کی سنتیں ظہر کے وقت میں ظہر کی دوگانہ سنتوں سے پہلے ادا کرے، اور ایک رکعت کو پا لینے سے ظہر کو باجماعت ادا کرنا نہیں کہا جاتا۔ ہاں، جماعت کا ثواب پا لیا، اور تین رکعتوں کے پانے والے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے، اور اگر فوت وقت کا خطرہ نہ ہو تو فرض سے پہلے نفلیں پڑھ لے ورنہ نہ پڑھے، اور جس شخص نے امام کو رکوع کرتے ہوئے پایا پھر اس نے تکبیر کہی اور کھڑا رہا یہاں تک کہ امام نے سر اٹھا لیا تو اس شخص نے اس رکعت کو نہیں پایا، اور اگر امام سے پہلے امام کی اتنی قرت کے بعد جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے رکوع کر لیا تھا، پھر اس کو امام نے رکوع میں پا لیا تو مقتدی کا رکوع درست ہو گیا ورنہ نہیں، اور اس مسجد سے جس میں اذان پڑھ دی گئی اس کا نکلنا مکروہ ہے تا آ کے یہ نماز پڑھ لے، مگر جب تک کسی دوسری جماعت کو قائم کرنے والا ہو، یعنی اس کا ذمہ دار ہو۔ اور اگر اپنی نماز تنہا پڑھ لینے کے بعد اس مسجد سے نکلا تو مکروہ نہیں، لیکن جب کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو اس کے نکلنے سے پہلے تو مسجد سے نکلنا مکروہ ہے ظہر اور عشاء میں، کیونکہ ان دو نمازوں میں یہ جائز ہے کہ نفل کی نیت سے دوبارہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اور کسی نماز کے بعد اس جیسی نماز نہ پڑھی جائے۔ اب نئے باب کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے سجدہ سہو۔ دو سجدے التحیات اور سلام کے ساتھ واجب ہوتے ہیں کہ کسی واجب کو سہون چھوڑ دینے کے باعث، اگرچہ واجب کو سہون چھوڑ دینا مقرر ہوا ہو، اور اگر قصداً واجب کو چھوڑ دیا تو گناہگار ہوگا، اور نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا اور اس کی کمی پورا کرنے کے لیے اور قصداً چھوڑ دینے کی شکل میں سجدہ سہو نہیں آتا۔ اور کہا گیا ہے کہ مگر تین میں یعنی صرف تین شکلوں میں قصدن ترک کے واجب پر سجدہ سہو ہوگا، پہلا قعدہ اولی کو چھوڑ دینا، دوسرا پہلی رکعت کے سجدے کو نماز کے آخری حصے تک مؤخر کر دینا، تیسرا قصدن غور و فکر کرنا اتنی دیر کہ اس کو کسی ایک رکن سے باز رکھے، اور سلام کے بعد سجدہ سہو ادا کرنا مسنون ہے، اور داہنی جانب ایک سلام پھیر دینے پر بھی اکتفا کی جا سکتی ہے صحیح تر مذہب کے بموجب، بس اگر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے تو مکروہ تنزیہی ہے اور سجدہ سہو معاف ہو جاتا ہے، فجر کی نماز میں سلام کے بعد آفتاب کے طلوع ہو جانے سے اور عصر کی نماز میں سلام کے بعد آفتاب کے سرخ ہو جانے سے اور سلام کے بعد کسی ایسی چیز کے پائے جانے سے جو بنا کے لیے مانے ہو، اور مقتدی پر امام کے سہو کے باعث سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، خود مقتدی کے اپنے سہو سے سجدہ سہو نہیں واجب ہوتا، اور مسبوق اپنے امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے پھر ان رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جس میں وہ مسبوق ہوا، اور اگر مسبوق اس حصے میں جس کو ادا کر رہا ہے بھول جائے تو اس کے لیے بھی سجدہ کرے، لاحق نہیں، اور امام جمعہ اور عیدین میں سجدہ سہو نہ کرے، اور جو شخص فرض نماز کے قعدہ اول کو بھول جائے ظاہر روایت کے بموجب وہ اس وقت تک قعدہ اول کے لیے لوٹ آئے یعنی بیٹھ جائے جب تک سیدھا نہ کھڑا ہو، اور یہی صحیح تر ہے، اور مقتدی نفل نماز پڑھنے والے کی طرح قعدہ اولی کی طرف لوٹ آئے اگرچہ وہ پورا کھڑا ہو گیا ہو، پھر اگر وہ اس حالت میں کہ وہ قیام سے زیادہ قریب تھا قعدہ اولی کی طرف لوٹا ہے تو سجدہ سہو کرے گا، اور اگر وہ قعود کے زیادہ قریب تھا تو صحیح مذہب میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں، اور اس کے بعد کہ وہ پورا کھڑا ہو گیا تھا قعدہ کی طرف لوٹا ہے تو فساد نماز کے بارے میں تصحیح مختلف ہوئی ہے، اور اگر آخری قعدہ بھول گیا تھا تو لوٹ آئے جب تک سجدہ نہ کرے، اور چونکہ اس نے اس فرض قعدے کو مؤخر کر دیا ہے لہذا سجدہ سہو کرے، پھر اگر لوٹا نہیں اور سجدہ کر لیا تو اس کا فرض نفل ہو جائے گا، اور چھٹی رکعت کو اگر چاہے ملا لے خواہ عصر کی نماز میں ہو، اور فجر کی نماز میں چوتھی رکعت کو ملا لے، اور صحیح قول کے بموجب ان دونوں نمازوں میں چھٹی یا چوتھی رکعت بڑھانے میں کراہت نہیں، اور صحیح قول کے بموجب سجدہ سہو بھی نہ کرے گا، اور اگر آخری قعدہ کر لیا تھا پھر بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے اور التحیات کو دوبارہ پڑھے بغیر سلام پھیر دے، پھر اگر زائد رکعت کا سجدہ کر لیا تھا تو اس کا فرض باطل نہ ہوا، اور زائد رکعت کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے تاکہ دو زائد رکعتیں نفل ہو جائیں اور سجدہ سہو کر لے، اور نفل کے دو گانے میں سجدہ سہو کر لیا تھا تو اب مستحب ہے کہ دوسرا دو گانا اس پہلے دو گانے پر نہ جوڑے، پھر اگر دوسرا دو گانا جوڑ لیا تو مذہب مختار میں دوسرے دو گانے کے ختم پر دوبارہ سجدہ سہو کرے، جس شخص پر سجدہ سہو واجب تھا اس نے سلام پھیر لیا تھا، اب کسی دوسرے شخص نے اس کے پیچھے نیت باندھ لی تو اگر امام سجدہ سہو کر لے تو اس کی اقتدا صحیح ہوگی، اور اگر امام نے سجدہ سہو نہ کیا تو اس کی اقتدا صحیح نہ ہوگی، اور جب تک قبلے سے نہ مڑ جائے یا کلام نہ کرے سجدہ سہو کر سکتا ہے اگرچہ نماز ختم کرنے کی نیت ہی سے سلام پھیرا ہو، اور اگر چار رکعت یا تین رکعت والی نماز پڑھنے والے کو وہم ہو گیا کہ اس نے پوری نماز پڑھ لی ہے چنانچہ سلام پھیر دیا، پھر علم ہوا کہ اس نے دو رکعت پڑھی تھی تو چار یا تین رکعت کو پوری کرے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر دیر تک غور کرتا رہا جب تک یقین نہ ہو گیا سلام نہ پھیرا تو اگر یہ غور ایک رکن ادا کرنے کی مقدار تک تھا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے ورنہ نہیں۔ فصل، شک کا بیان۔ نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک پڑ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ شک نماز کو پورا کرنے سے پہلے ہو، بشرط یہ کہ یہ پہلا شک ہو جو اس کو پیش آیا ہو یا شک اس کی عادت نہ ہو، چنانچہ اگر سلام کے بعد شک ہوا تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا مگر اس صورت میں کہ کسی فرض یا واجب کے چھوڑ دینے کا یقین ہو جائے، اور اگر شک اکثر ہو جاتا ہو تو غالب گمان پر عمل کرے گا، پھر اگر کوئی گمان غالب نہ ہو تو رکعتوں کی مقدار میں جو کم تعداد ہوں اس کو مان لے، اور ہر اس رکعت کے بعد بیٹھ جائے جس کو نماز کے آخری رکعت خیال کرتا ہو۔ تلاوت کے سجدے۔ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کا سبب پڑھنے والے نیز سننے والے کے لیے آیت سجدہ کا پڑھنا ہے صحیح مذہب میں، اور سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ گنجائش تاخیر اگر نماز میں نہ ہو اور موخر کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے جو آیت سجدہ کو پڑھ لے اگرچہ فارسی زبان ہی میں پڑھے، اور حرف سجدہ کا پڑھ لینا آیت سجدہ کے کسی کلمے کے ساتھ وہ کلمہ حرف سجدہ کے اول میں ہو یا بعد میں ہو، پوری رکعت سجدے کے پڑھنے کی مثل ہے صحیح مذہب کے بموجب۔ آیت سجدہ 14 ہیں، آراف میں، رعد، نحل، اسرا اور مریم میں، اور سورہ حج کا پہلا سجدہ، اور سورہ فرقان، نمل، اور سورہ سجدہ، سورہ صاد، حامیم سجدہ، سورہ نجم، سورہ انشقت اور سورہ اکرام میں۔ اور سجدہ ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو آیت سجدہ کو سن لے اگرچہ سننے کا قصد نہ کیا ہو، مگر حیض اور نفاس والی عورت، اور امام اور اس کے مقتدی کے ان چاروں پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور اگر امام نے اور اس کے مقتدیوں نے اپنے سوا کسی اور شخص سے جو نماز میں شامل نہیں آیت سجدہ سن لی تو یہ لوگ نماز کے بعد سجدہ کریں گے، اور اگر نماز میں سجدہ کر لیں گے تو ان کے لیے کافی نہ ہوگا، البتہ ظاہر روایت کے بموجب ان کی نماز بھی نہ ٹوٹے گی۔ اور متعمد مذہب کے بموجب آیت سجدہ کا ترجمہ فارسی یعنی عربی کے سوا سن لینے سے بھی اگر اس کو سمجھ جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور نائم یا مجنو شخص سے آیت سجدہ سن لینے کی صورت میں وجوب سجدہ کے متعلق صحیح مذہب کے معین کرنے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ سجدہ واجب ہوگا، بعض کے نزدیک عدم وجوب صحیح ہے، اور پرندہ یا صدائے بازگشت سے آیت سجدہ سن لینے میں سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور نماز کے رکوع اور سجدے کے سوا نماز میں رکوع یا سجدہ کر لینے سے سجدہ تلاوت ادا کیا جائے گا، اور نماز کا رکوع بھی سجدہ تلاوت کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر سجدہ تلاوت کی نیت کر لے، اور نماز کا سجدہ سجدہ تلاوت کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر سجدہ تلاوت کی نیت نہ بھی کی ہو، مگر رکوع یا سجدہ نماز کا یہ حکم ہے، جبکہ تلاوت سجدہ کا جوش دو آیتوں سے زیادہ پڑھنے کے باعث منقطع نہ ہوا ہو۔ اور یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ مختصر یہ ہے کہ نماز میں آیت سجدہ پڑھ لینے سے جو سجدہ واجب ہوتا ہے اس کے لیے اولا اور مسنون شکل تو یہ ہے کہ ایک مستقل سجدہ کرے، اور اگر سجدے کے بجائے ایک زائد رکوع کرے تب بھی ادا ہو جائے گا، نیز اگر زائد سجدہ یا رکوع نہ کیا اور نماز کے رکوع یا سجدے ہی میں سجدہ تلاوت کی ادائیگی کی نیت کر لی تو یہ بھی صحیح ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سجدے کے بعد دو آیتوں سے زیادہ نہ پڑھا ہو، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور اگر امام سے آیت سجدہ کو سنا تھا پھر اس کی اقتدا نہیں کی یا دوسری رکعت میں اقتدا کی، ظاہر روایت کے بموجب نماز سے باہر سجدہ تلاوت ادا کرے گا، اور اگر امام کے سجدہ تلاوت ادا کرنے سے پہلے اس کی اقتدا کر لی تو امام کے ساتھ سجدہ کرے، اور اگر امام کے سجدہ کر لینے کے بعد اس رکعت میں امام کے پیچھے نیت باندھ لی تو حکمی طور پر رکعت کی طرح اس سجدے کا مدرک بھی ہو جائے گا، چنانچہ اس کے بعد سجدہ تلاوت نہ نماز میں ادا کرنا پڑے گا نہ نماز سے باہر، جو سجدہ نماز میں واجب ہوا ہے وہ نماز سے باہر ادا نہ کیا جائے، اور اگر نماز سے باہر آیت سجدے کی تلاوت کی تھی اور سجدہ کر لیا تھا پھر اس کو نماز میں دوبارہ پڑھا تو دوبارہ سجدہ کرے، اور اگر پہلی مرتبہ سجدہ نہ کیا تھا تو صرف ایک ہی سجدہ جو نماز میں ادا کرے گا ظاہر روایت کے بموجب اسی کو کافی ہوگا، جیسے اس شخص کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہو جاتا ہے جس نے ایک ہی مجلس بیٹھک میں آیت سجدہ کو بارہا پڑھا، اور دو مجلسوں میں مقرر پڑھنے سے ایک سجدہ کافی نہیں ہوتا، اور مجلس سے منتقل ہو جانے سے مجلس بدل جاتی ہے اگرچہ تناتنے ہوئے مستقل ہو رہا ہو، اور مجلس بدل جاتی ہے ایک شاخ سے دوسری شاخ کی طرف منتقل ہونے سے، نیز نہر یا بڑے حوض میں تیرنے سے صحیح مذہب کے بموجب، اور کوٹری یا مسجد کے اگرچہ مسجد بڑی ہو گوشوں سے مجلس نہیں بدلتی، نہ کشتی کے چلنے کے باعث مجلس بدلتی ہے اگرچہ کشتی کی جگہ بدل رہی ہو، اور ایک دو رکعت پڑھنے اور پانی پینے اور دو ایک لقموں کے کھانے سے اور دو ایک قدموں کے چلنے سے اور تکیہ لگانے اور بیٹھنے اور کھڑے ہونے اور سوار ہونے اور تلاوت کی جگہ میں سوار ہونے اور اترنے اور اس کی سواری کے چلنے سے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو مجلس نہیں بدلتی، اور سامع پر وجوب سجدہ مقرر ہو جاتا ہے، اور اس کی مجلس بدل جانے سے باوجود یہ کہ پڑھنے والے کی مجلس ایک ہو اور اس کے عکس کی صورت میں نہیں، اور یہ مکروہ ہے کہ سورت پڑھے اور آیت سجدہ کو چھوڑ دے، اور اس کا عکس مکروہ نہیں، اور آیت سجدہ کے ساتھ ایک یا زیادہ آیتوں کو ملا لینا مستحب ہے، اور مستحب ہے کہ آیت سجدہ کا آہستہ پڑھنا ایسے شخص کے سامنے جو سجدہ کے لیے تیار نہ ہو، اور سجدہ تلاوت ادا کرنے کے لیے کھڑا ہونا پھر سجدہ کرنا مستحب ہے، اور سننے والا اپنے سر کو سجدہ تلاوت پڑھنے والے سے پہلے نہ اٹھائے، سجدہ تلاوت پڑھنے والے کو آگے بڑھنے اور سننے والے کو صف لگانے کا حکم نہ دیا جائے گا، اور جیسے بھی ہوں سجدہ کر لیں۔ سجدہ تلاوت کی صحت کے لیے با استثناء تحریمہ وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے شرطیں ہیں، اور سجدے کی کیفیت ترکیب یہ ہے کہ دو تکبیروں کے بیچ میں ایک سجدہ کر لے، اور دونوں مسنون ہیں، ہاتھ اٹھانا، التحیات پڑھنا یا سلام پھیرنا سجدہ تلاوت میں نہیں ہوتا۔ فصل، سجدہ شکر امام صاحب یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، اس پر ثواب نہیں ملتا، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، اور اس کی صورت سجدہ تلاوت کی مثل ہے۔ عظیم الشان فائدہ ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی میں فرمایا ہے کہ جو شخص سجدے کی تمام آیتوں کو ایک مجلس میں پڑھے اور ہر ایک آیت کا سجدہ ادا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں جو اس کو پریشان کیے ہوئے ہے متکفل ہو جائے گا۔ اب ہم باب نماز جمعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز جمعہ فرض عین ہے ہر اس شخص پر جس میں سات شرطیں جمع ہوں۔ پہلا، مذکر ہونا، دوسرا، آزادی، تیسرا، شہر میں یا ایسی جگہ میں مقیم ہونا کہ جو اقامہ مصر کی حد میں داخل ہو، صحیح مذہب یہی ہے یعنی جہاں کے ٹھہرنے کو شہر میں ٹھہرنا کہا جا سکے۔ چوتھا، تندرستی، پانچواں، ظالم سے امن، چھٹا، آنکھوں کا سالم ہونا، ساتواں، پیروں کا سالم ہونا، اور جمعہ درست ہونے کے لیے چھ شرطیں ہیں۔ پہلا، مصر یا فنائے مصر، دوسرا، سلطان یا اس کا نائب، یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے سیاست یعنی انتظام ملکی اور مذہبی نظام کے لیے دو سلسلے جدا جدا نہیں قائم کیے، بلکہ ایک کو دوسرے سے پیوست کر دیا ہے، چنانچہ جو عام ملکی ان نظام کا ذمہ دار ہو وہی مذہبی نظام کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ ان دونوں کے لیے ایک ہی لفظ اسلام نے تجویز کیا ہے یعنی امام، پھر ملکی نظام کی ذمہ داری کو امامت کبری بڑی امامت کہا جاتا ہے، اور نماز کی امامت کو امامت صغری یعنی چھوٹی امامت کہا جاتا ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ نمبر تین، ظہر کا وقت، چنانچہ اس سے پہلے نماز جمعہ صحیح نہیں، اور اگر نماز جمعہ پڑھتے پڑھتے ظہر کا وقت نکل گیا تو باطل ہو جائے گی نماز جمعہ وقت ظہر کے نکل جانے سے۔ چوتھا، اور نماز جمعہ سے پہلے نماز جمعہ کے ارادے سے نماز جمعہ کے وقت میں خطبہ اور ان میں سے جس سے جمعہ منعقد ہوتا ہے کسی شخص کا، خواہ وہ ایک ہی ہو، خطبہ سننے کے لیے حاضر ہونا صحیح مذہب کی بنا پر۔ پانچواں، اذن عام، اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کیونکہ اسلامی شعار ہے اس کو اعلان اور شہرت کے ساتھ قائم کرنا چاہیے، چنانچہ اگر خود سلطان وقت اپنے محل کے دروازے بند کرا کر جمعے کی نماز پڑھنا چاہے تو درست نہیں، ہاں اگر اذن عام ہو تو جائز ہو جائے گی، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ چھٹا، جماعت اور امام کے سوا تین مردوں کو جماعت مانا جائے گا اگرچہ وہ غلام، مسافر یا بیمار ہی ہوں، اور سجدہ کرنے تک امام کے ساتھ ان تین کا باقی رہنا شرط ہے. چنانچہ اگر یہ لوگ سجدہ امام کے بعد جلس چلے جائیں تو امام تنہائی اس نماز کو نماز جمعہ کی حیثیت سے پورا کر لے, اور اگر امام کے سجدے سے پہلے ہی چل دیں تو نماز جمعہ باطل ہو جائے گی. اور دو مردوں کے ساتھ عورت یا بچے سے نماز جمعہ صحیح نہیں ہوتی, یعنی تینوں بالغ مرد ہونے چاہیے. غلام اور بیمار شخص کے لیے جائز ہے کہ نماز جمعہ کی امامت کرے. مصر ہر ایک ایسا مقام ہے جس کے لیے کوئی مفتی, امیر اور ایسا قاضی جج موجود ہو جو احکام نافذ کرے اور حدود سزائیں قائم کرے, جو اس کی عمارتیں مقام منا کی عمارتوں کی مقدار کو پہنچ گئی ہوں, ظاہر روایت. اور جبکہ قاضی یا حاکم ہی مفتی ہو تو تعداد سے بے نیاز کر دے گا, یعنی تین شخصوں کا الگ الگ ہونا ضروری نہیں جیسا کہ اوپر کی سطر میں اس کا وہم ہوتا ہے. اور منا مقام پر موسم یعنی ایام حج میں نماز جمعہ خلیفہ یا امیر حجاز کے لیے جائز ہے اور صحیح ہو جاتا ہے. اکتفا کر لینا خطبے میں ایک دفعہ الحمدللہ یا سبحان اللہ کہہ لینے پر کراہت کے ساتھ. اور خطبے کی سنتیں 18 ہیں. پاکی, ستر عورت, اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے, یعنی جمعے کی کم سے کم مقدار امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے, کیونکہ قرآن حکیم میں اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے, فس او الا ذکر اللہ. نیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے اور آپ ممبر پر خطبے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صرف الحمدللہ ہی کہہ پائے تھے کہ پھر آپ سے نہیں بولا گیا, آپ نیچے تشریف لے آئے. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خطبہ اردو میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ در حقیقت ایک ذکر ہے. واللہ عالم. نمبر 3, ممبر پر بیٹھنا خطبہ شروع کرنے سے پہلے. نمبر 4, تکبیر کی طرح امام کے سامنے اذان. 5, پھر امام کا کھڑا ہونا اس صورت میں کہ تلوار بائیں ہاتھ میں ہو اور وہ اس پر سہارا دیے ہوئے ہو, ہر شہر میں جو بطور غلبہ کے فتح کیا گیا ہو, اور جو شہر بطور صلح کے فتح کیا گیا ہو اس میں تلوار کے بغیر خطبے کے لیے کھڑا ہونا, نمازیوں کی جانب اپنا منہ کرنا. 7, خطبے کا اللہ کی حمد سے اور اللہ کی ایسی ثنا سے جس کا وہ اہل ہے شروع کرنا. 8, شہادت کے دونوں کلموں کو خطبے کے ضمن میں ادا کرنا. اور 9, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. 10, نصیحت, اور 11, آخرت کے عذاب و ثواب کی یاد دہانی. اور 12, قرآن پاک کی کسی آیت کا پڑھنا. اور 13, دو خطبے. 14, دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا. 15, خطبہ ثانیہ کے شروع میں حمد و ثنا کا اور درود شریف کا دوبارہ پڑھنا. اور خطبہ ثانیہ میں 16, مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرنا, مغفرت کی دعا کے ساتھ یعنی ترقی مسلم اور مغفرت دونوں کی دعا کرنا. اور 17, یہ کہ نمازی اس کے خطبے کو سن سکیں یعنی اتنی بلند آواز سے پڑھے. اور 18, دونوں خطبوں کا مختصر کرنا, طوال مفصل کی ایک صورت کی مقدار اور خطبے کا طویل کرنا, اور خطبے کی سنتوں میں سے کسی کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. اور صحیح مسلک کے بموجب اس اذان اول پر جمعے کے لیے روانہ ہو جانا اور خرید و فروخت کا چھوڑ دینا واجب ہو جاتا ہے. اور جب امام آ جائے تو نہ نماز جائز ہے اور نہ سلام, اور نہ سلام کا جواب دے, اور نہ چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دے, تاکہ نماز سے فارغ ہو جائے. اور جو شخص خطبے میں حاضر ہے اس کے لیے کھانا پینا کھیلنا ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے. اور جب خطیب ممبر پر آئے تو لوگوں کو سلام نہ کرے. اور شہر سے نکلنا اذان کے بعد مکروہ ہے جب تک نماز نہ پڑھ لے. اور وہ شخص جس پر جمعہ واجب نہیں تھا اگر نماز جمعہ ادا کرے تو فرض وقت نماز ظہر سے کافی ہو جاتا ہے. اور جس شخص کے لیے کوئی عذر نہیں اگر ظہر کی نماز جمعے سے پہلے پڑھ لے تو حرام ہے. اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے, یعنی ایک حرام فیل کیا کہ فریضہ جمعہ کو ترک کر دیا لیکن نماز باطل نہیں ہوئی, سردست یہ نماز موقوف ہوئی. تفصیل آگے آ رہی ہے, یہاں پہ تشریح ختم ہوتی ہے. پھر اگر نماز ظہر پڑھنے کے بعد نماز جمعہ کے لیے ایسے وقت روانہ ہو کہ امام جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہو تو اس گھر میں نماز پڑھنے کی نماز ظہر باطل ہو جائے گی، خواہ اس کو جمعہ نہ بھی ملے، اور معذور اور قیدی کے لیے شہر کے اندر جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت سے ادا کرنا مکروہ ہے، اور جو شخص نماز جمعہ کو التحیات یا سجدہ سہو میں پالے وہ جمعہ کی نماز ہی پوری کر لے، واللہ عالم۔ اب نیا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عیدین کی نماز۔ صحیح مذہب کے بموجب نماز عید واجب ہے اس شخص پر جس پر جمعہ واجب ہوتا ہے، جمعہ کی شرطوں کے ساتھ بجز خطبہ کے، پس نماز عید خطبہ کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے کراہت کے ساتھ، جیسا کہ اگر خطبے کو نماز عید پر مقدم کر دیا جائے۔ عید الفطر میں 13 چیزیں مستحب ہیں۔ پہلا، صبح کو کھانا۔ دوسرا، جو چیز کھائی جائے وہ چھوارا ہو۔ تیسرا، اور طاق ہو۔ چوتھا، غسل کرنا۔ پانچواں، مسواک کرنا۔ چھٹا، خوشبو لگانا۔ ساتواں، اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے پہننا۔ آٹھواں، صدقہ فطر ادا کر دینا اگر واجب ہو، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ ادائیگی صدقہ فطر کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی، روزے عید سے پہلے رمضان شریف میں یہ جائز ہے۔ دوسری، عید کے دن نماز عید کو جانے سے پہلے یہ مستحب ہے۔ تیسری، عید کے روز نماز عید کے بعد یہ جائز ہے بلا کراہت۔ اور چوتھا، عید کے دن سے مؤخر کرنا گناہ ہے، لیکن جب ادا کرے گا تو گناہ نہیں رہے گا۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ نواں، خوشی اور بشاشت ظاہر کرنا۔ دسواں، اپنی طاقت کے بموجب خیرات زیادہ کرنا۔ گیارہواں، تکبیر یعنی سویرے اٹھنا، تبکیر یعنی سویرے اٹھنا۔ بارہواں، ابتکار یعنی عیدگاہ کو سویرے روانہ ہونا۔ تیرہواں، صبح کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا، اس کے بعد عیدگاہ کو یا پیادہ روانہ ہونا، آہستہ آہستہ تکبیر کہتا ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ تکبیر بند کر دے جب عیدگاہ پہنچ جائے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب نماز شروع کرے، اور یہ کہ دوسرے راستے سے واپس ہو۔ اور نماز عید سے پہلے عیدگاہ اور مکان میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور نماز عید کے بعد فقط عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، جمہور کے اختیار کردہ فتوے کے بموجب۔ نماز عید کے صحیح ہونے کا وقت آفتاب کے 1-2 نیزے کی مقدار بلند ہو جانے سے شروع ہو کر آفتاب کے زوال تک ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز کی ترکیب یہ ہے کہ نماز عید کی نیت کرے۔ اور یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے، پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نیت ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، اور اگر کہہ لے تو بہتر ہے، پھر اتنا ارادہ کر لینا اور اپنے الفاظ میں اتنا زبان سے کہہ دینا کافی ہے کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز کی ترکیب یہ ہے کہ نماز عید کی نیت کرے، پھر تحریمہ کی تکبیر کہے، پھر سبحانک اللہم پڑھے، پھر 3 مرتبہ تکبیرات زوائد کہے، ہر تکبیر پر دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر فاتحہ، پھر سورت پڑھے، اور مستحب یہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو بسم اللہ سے ابتدا کرے، پھر فاتحہ، پھر سورت پڑھے، اور مستحب یہ ہے کہ سورت غاشیہ ہو، اس کے بعد تکبیرات زوائد کہے 3 مرتبہ، اور پھر دونوں ہاتھ تکبیروں کے ادا کرنے میں اٹھائے جیسا کہ پہلی رکعت میں، اور تکبیرات زوائد کو دوسری رکعت میں قرآن پر مقدم کرنے کی بنسبت بشکل یعنی تکبیرات زوائد 3 تکبیروں کو قرت کے بعد کہنا اولا ہے، یعنی بہتر ہے۔ پس اگر دوسری رکعت میں تکبیرات کو قرت سے پہلے ادا کر لے تو جائز یہ بھی ہے۔ نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے جن میں صدقہ فطر کے احکام بتائے، اور جس شخص کی نماز عید امام کے ساتھ فوت ہو گئی ہو تو اس کی قضا نہیں، اور عید الفطر کی نماز کسی عذر کے باعث صرف اگلے روز تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے احکام بھی عید الفطر جیسے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ میں کھانے کو نماز سے مؤخر کر دے، اور راستے میں جہر کے ساتھ آواز سے تکبیر کہتا رہے، اور امام خطبے میں قربانی اور تکبیر تشریق کے تعلیم دے، یعنی احکام بتائے۔ یہ نماز عذر کے باعث 3 دن تک مؤخر کی جا سکتی ہے۔ ہے اور تعریف عرفات منانے کی کچھ اصلیت نہیں، اور تکبیر تشریق یوم عرفہ کی فجر کے بعد سے عید کی اثر تک ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے، ہر ایسی فرض نماز کے بعد جو مستحب جماعت سے ادا کی گئی ہو، ایسے امام پر جو شہر میں مقیم ہو، اور اس شخص پر جو اس کا مقتدی بنے، اگرچہ یہ مقتدی مسافر ہو یا غلام یا مؤنث۔ یہ مسلک امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے فوراً بعد واجب ہوتی ہے، ہر اس شخص پر جو فرض نماز ادا کرے، خواہ وہ منفرد تنہا نماز پڑھنے والا ہو یا مسافر یا دیہاتی۔ عرفہ کے دن 9 ذوالحجہ سے پانچویں روز 13 ذوالحجہ کی عصر تک، اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور عیدین کی نماز کے بعد تکبیر تشریق میں کوئی مزائقہ نہیں، اور تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اب نیا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سورج گہن چاند گہن اور خطروں کے وقت کی نماز۔ سورج گہن کے وقت دو رکعتیں عام نفلوں کی طرح مسنون ہیں، امام جمعہ یا سلطان کے مامور کے پیچھے بغیر اذان اور تکبیر کے، اور بغیر جہر اور بغیر خطبے کے، بلکہ یہ آواز لگا دی جائے الصلاۃ جامعہ، اور مسنون ہے ان رکعتوں کو اور رکوع اور سجدوں کو طویل کرنا، پھر امام دعا مانگے بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے، اگر چاہے یا کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے، اور یہ لوگوں کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا بہتر ہے، اور امام کی دعا پر نمازی آمین کہتے رہیں، اس طرح دعا اور استغفار وغیرہ کرتے رہیں تا آنکھ آفتاب کامل طور پر کھل جائے، اور اگر امام نہ موجود ہو تو تنہا تنہا نماز پڑھ لیں جیسا کہ چاند گہن میں، اور جیسے دن کے وقت خوفناک تاریکی میں اور سخت آندھی یا پریشانی کے وقت تنہا تنہا نفلیں پڑھتے ہیں۔ اب نیا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے استسقاء۔ استسقاء کے لیے بھی نماز ہوتی ہے بلا جماعت کے، اور اس کے لیے محض استغفار بھی ہوتا ہے، اور استسقاء کے لیے 3 دن شہر سے باہر جانا پیادہ پاؤں مستحب ہے، پرانے کپڑوں میں جو دھلے ہوئے ہوں یا پیوند لگے ہوئے ہوں، اس صورت سے کہ عاجزی توازو اور خدا کے سامنے خشوع ظاہر کر رہے ہوں، سر جھکائے ہوئے ہوں، ہر روز اپنے نکلنے چلنے سے پہلے کچھ خیرات کر دیتے ہوں، اور بیشی اور بڑے بوڑھوں اور بچوں کا لے جانا بھی مستحب ہے۔ مکہ معظمہ، بیت المقدس، مسجد حرام اور مسجد اقصی میں اکٹھے ہوں، اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باشندوں کے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ مسجد نبوی میں جمع ہوں، اور امام قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑا ہو، اور سب آدمی قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے رہیں، اور اس کی دعا پر آمین کہتے رہیں، اور امام یہ دعا پڑھے: اللہم اسقنا غیثاً مغیثاً ہنیئاً مریئاً مریئاً غدقاً مجلاً سخاً طبقاً دائماً۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں سیراب کر دے ایسی بارش سے جو سختی سے چھڑا دینے والی ہو، مبارک خوشگوار ہو، شاداب کر دینے والی موسلا دھار ہو، چھا جانے والی تیز، زمین کو گھیرنے والی متواتر، یا اس کی مانند دعا مانگے، آہستہ آہستہ یا آواز سے۔ چادر کا پلٹنا استسقاء میں مسنون نہیں، اور نہ استسقاء کے موقع پر کافر آئے۔ اب نیا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے صلاۃ الخوف۔ صلاۃ خوف جائز ہے دشمن کے سامنے اور ڈوبنے یا جلنے کے خوف سے، اور جبکہ نمازی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں آپس میں نزا کریں، ہر شخص کی خواہش یہی ہو کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھے، تو امام ان کو دو حصہ کر دے، ایک کو دشمن کے مقابلے پر رکھے، اور دوسرے کو امام 2 رکعت والی نماز میں 1 رکعت اور 4 رکعت والی یا مغرب کی نماز میں 2 رکعت پڑھا دے، پھر یہ جماعت دشمن کے مقابلے پر چلی جائے پیدل، اور وہ جماعت جو دشمن کے مقابلے پر تھی امام کے پیچھے آ جائے، تو ان کو باقی نماز پڑھا دے، اور تنہا امام سلام پھیر دے، پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے پر چلے جائیں اور پہلی جماعت آ جائے، اور یہ لوگ اپنی باقی ماندہ نماز بلا قرت یعنی سورت یا الحمد پہلے پڑھے بغیر پوری کر لیں اور سلام پھیر دیں، اور دشمن کے مقابلے پر چلے جائیں، اور پھر وہ دوسری جماعت آئے اگر اس جماعت والے یہاں آنا چاہیں، ورنہ اپنی اپنی جگہ پر باقی ماندہ حصے کو پورا کر لیں قرأت کے ساتھ، اور اگر خوف شدید ہو تو سوار ہی نماز پڑھ لیں، اترے نہیں، تنہا تنہا۔ اس صورت میں جماعت نہ ہوگی۔ رکوع اور سجدے کے اشارے کے ساتھ جون سی جہت جس رخ پر بھی وہ پڑھنے پر قادر ہوں، اور دشمن سامنے نہ ہو تو نماز خوف جائز نہیں ہے، اور خوف کے وقت نماز میں ہتھیاروں کا لگائے رکھنا مستحب ہے، اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر نزا نہ کریں تو امن کی حالت کی طرح ہر جماعت کا علیحدہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے۔ اب نیا باب شروع ہوتا ہے جو کہ احکام جنازہ کے بارے میں ہے۔ مسنون ہے قریب بمرگ کا قبلہ رخ کر دینا، ہنی کروٹ پر لٹا کر، اور چت لٹانا بھی جائز ہے، اور اس کا سر کسی قدر اٹھا دیا جائے، اور اس کے پاس شہادت کے دونوں کلموں کی اصرار کے بغیر تلقین کی جائے، اور ادائے کلمہ شہادت کا اس کو حکم نہ کیا جائے، اور قبر میں میت کی تلقین کرنا بھی شریعت میں آیا ہے، اور یہ بھی قول ہے کہ قبر میں تلقین نہ کی جائے، اور یہ بھی قول ہے کہ قبر کی تلقین کی نہ ہدایت کی جائے نہ اس سے روکا جائے، اور قریب بمرگ کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو اس کے پاس جانا مستحب ہے، اور اس کے پاس وہ سورہ یاسین پڑھیں، اور سورہ رعد بھی مستحسن ہے، اور اس کے پاس سے حیض و نفاس والی عورتوں کو ہٹا دینے کے متعلق علماء کا ہے اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ضروری ہے اور بعض کے نزدیک ضروری نہیں۔ بہرحال جب وہ مر جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیے جائیں، آنکھیں بند کر دی جائیں، اور آنکھیں بند کرنے والا شخص کہے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ وسعد بلقائک وجعل ما خرج علیہ خیر مما خرج ان۔ ترجمہ: اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اے اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دے، اور اس کے ماں بات کو اس پر سہل کر دے، اور اس کو اپنے دیدار کی سعادت عطا فرمائے، اور جس جانب وہ روانہ ہوا ہے اس کو اس سے بہتر کر دے جہاں سے وہ نکلا ہے، اور اس کے پیٹ پر لوہا رکھ دیا جائے۔ اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ لوہے کی یہ تاثیر ہے کہ نفخ نہیں پیدا ہوتا۔ بحقی کی ایک روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام مر گیا تو آپ نے اس کے پیٹ پر لوہا رکھوا دیا تھا، اگر لوہا موجود نہ ہو تو کوئی اور ثقیل چیز رکھ دی جائے، چونکہ مقصود تو یہ ہے کہ دباؤ کے باعث پیٹ پھولنے نہ پائے، اور یہ مقصد لوہے کے علاوہ دوسری ثقیل چیز سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تحتاوی میں ہے لفظ حدیدہ، مکروہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا یا کوئی چیز مثلا کینچی بھی کافی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور اس کے پیٹ پر لوہا رکھ دیا جائے تاکہ پھولے نہیں، اور اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں کی جانب رکھ دیے جائیں، اور ان کو سینے پر رکھنا جائز نہیں، اور غسل دینے تک اس کے پاس قرآن شریف پڑھنا مکروہ ہے، اور لوگوں کو اس کی موت کی خبر دینے میں مزائقہ نہیں، اور اس کی تجہیز میں اجلت کی جائے۔ بس جیسے ہی مر جائے اس کو ایسے تخت پر رکھ دیا جائے جس کو طاق مرتبہ دھونی دی گئی ہو، اور صحیح مسلک کے مطابق جیسے بھی موقع ہو تختے پر لٹا دیا جائے، کسی رخ کا لحاظ نہیں، اور شرمگاہ ڈھاپ دی جائے، اور پھر اس کو اس کے کپڑوں سے برہنہ کر دیا جائے، یعنی اس کے کپڑے اتار لیے جائیں، اور وضو کرایا جائے، مگر یہ کہ ایسا چھوٹا ہو کہ نماز کو نہ سمجھتا ہو۔ اس کو وضو بلا کلی اور بلا ناک میں پانی دینے کے کرایا جائے، مگر یہ کہ جنبی ہو، اور اس پر ایسا پانی بہایا جائے جس سے بیری کے پتے اور اشنان ڈال کر جوش دیا گیا ہو، ورنہ پھر خالص پانی، اور سر اور داڑھی ختمی سے دھوئے جائیں، پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے، اور اس کروٹ کو دھویا جائے، یعنی پانی بہایا جائے تا آنکھ بدن کے اس حصے تک پہنچ جائے جو تخت سے متصل ہے، پھر اس طرح اس کو داہنی کروٹ پر لٹا کر بائیں حصے پر پانی بہا لیا جائے، پھر اس کو سہارا دے کر بٹھائے، اس کے پیٹ کو ہلکے ہلکے ملے، جو کچھ پیٹ سے نکلے اس کو دھو دے، اور غسل دوبارہ نہ دے، پھر کپڑے سے بدن خشک کر دیا جائے، اور حنوت اس کی داڑھی اور سر پر لگائے جائیں، اور حنوت کی تعریف یہاں پہ تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ حنوت ایک قسم کا عطر ہوتا ہے، اس کے سوا دوسری قسم کی خوشبو بھی استعمال کی جا سکتی ہے، البتہ مردوں کے لیے زعفران اور کسم کی ممانعت ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور حنوت اس کی داڑھی اور سر پر لگائے، اور کافور اس کے ان اعضاء پر لگایا جائے جو سجدے کے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور روایات ظاہرہ کے بموجب روئی کا استعمال کرنا غسل میں داخل نہیں، اور نہ اس کے ناخن کاٹے جائیں، نہ اس کے بال، نہ بالوں اور داڑھی میں کنگھی کی جائے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، برخلاف مرد کے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، جیسا کہ ام ولد اپنے آقا کو غسل نہیں دے سکتی تھیں۔ اور اگر کوئی عورت جو مردوں کے ساتھ ہو مر جائے تو اس کو ایک کپڑے کے ذریعے سے تیمم کرا دیں، جیسا کہ اس کی عکس کا جیسا کہ اس کی عکس کے شکل میں، جبکہ عورتوں کے ساتھ کوئی مرد ہو اور کوئی ذو رحم محرم موجود نہ ہو تو وہ کپڑے کے بغیر ہی تیمم کرا دے، اور ایسے ہی خنسی مشکل کو تیمم کرایا جائے، ظاہر روایت۔ اور جائز ہے مرد اور عورت کے لیے ایسے لڑکے اور لڑکی کو غسل دینا کہ جن کو شہوت نہ ہوتی ہو، یعنی نابالغ ہوں، اور میت کو بوسہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور مرد پر اپنی عورت کو کفن دینا صحیح مسلک کے بموجب واجب ہے، اگرچہ مرد تنگ دست ہو، اور جس شخص کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو تو اس کا کفن اس پر لازم ہے، جس پر اس کا نفقہ لازم تھا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص نہ ہو جس پر اس کا نفقہ واجب ہوتا ہو تو بیت المال کے ذمے ہے، اور اگر بیت المال سے بھی عاجزی یا ظلم کے باعث نہ دیا جائے تو مسلمانوں کی ذمے ہے۔ اور جو شخص اپنی میت کی تجہیز و تکفین نہیں کر سکتا، وہ اس کے کفن دفن کے متعلق کسی دوسرے سے سوال کر سکتا ہے۔ مرد کا کفن بلحاظ سنت قمیص، آزار اور لفافہ ہے، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ قمیص، جس کو ہماری اصطلاح میں پیرہن کہتے ہیں، یعنی کرتا، یہ گردن سے لے کر پاؤں تک ہوگا، اور آستین اور کلیاں اس میں نہیں ہوں گی، اور آزار یعنی تہبند، یہ مونڈوں سے یا کانوں کے برابر سے لے کر پاؤں تک ہونی چاہیے، اور لفافہ جس کو پوٹ کی چادر کہتے ہیں، یہ اتنی لمبی ہو کہ سر سے پاؤں تک ڈھک جائے اور پھر بھی دونوں طرف کا کچھ حصہ چھوٹا رہے تاکہ اس کو باندھا جا سکے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور اس قسم کے کپڑوں میں سے جن کو وہ اپنی زندگی میں پہنتا تھا اور بطور کفایہ آزار اور لفافہ ہے، اور سپید سوتی کپڑے کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ آزار اور لفافے میں سے ہر ایک کنپٹی سے لے کر پیروں تک ہوگا، اور قمیص پیرہن کی نہ آستین بنائی جائے اور نہ کلی، اور نہ جیب، اور نہ اس کے کنارے چنے جائیں۔ اور صحیح مسلک کے بموجب امامہ مکروہ ہے، اور مردے کے بائیں جانب سے لپیٹا جائے، پھر داہنی جانب سے لپیٹا جائے، اور اگر کفن کے پھیلنے کا خوف ہو تو گرہ لگا دی جائے، یعنی باندھ دیا جائے۔ اور عورت کے مسنون کفن میں ایک اوڑھنی کی اس کے چہرے کے لیے زیادتی کر دی جائے، اور ایک کپڑے کی بستانوں کے باندھنے کے لیے، اور کفن کفایہ صرف ایک اوڑھنی سربند داہنی کی زیادتی کر دی جائے، اور اس کے بالوں کی دو لٹیں کر کے سینے پر ڈال دی جائیں پیرہن کے اوپر، اور اس کے اوپر اوڑھنی رہے گی لفافہ پوٹ کی چادر کے نیچے، پھر وہ کپڑا سینہ بند لفافہ پوٹ کی چادر کے اوپر، اور کفن کے کپڑوں کو تین دفعہ دھونی دی جائے، اور اس سے پہلے کہ مردے کو اس میں داخل کیا جائے، اور کفن ضرورت وہ ہے جو موجود ہو سکے۔ فصل: میت پر نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور اس کے ارکان تکبیریں ہیں، اور قیام یعنی کھڑا ہونا ہے، اور نماز جنازہ کی شرطیں چھ ہیں: میت کا مسلمان ہونا، میت کا پاک ہونا، میت کا آگے ہونا، میت کا یا اس کے بدن کا زائد حصہ کا یا بدن میت کے نصف حصے کا جو سر کے ساتھ ہو حاضر ہونا، یعنی سامنے ہونا، میت پر نماز پڑھنے والے کا بلا کسی عذر کے سوار نہ ہونا، اگر کسی عذر کے باعث سوار ہو تو مضائقہ نہیں، میت کا زمین پر ہونا، چنانچہ اگر میت سواری پر یا لوگوں کے ہاتھوں پر ہو تو مختار قول کے بموجب نماز جائز نہیں ہوگی، ہاں مگر کسی عذر کے باعث۔ نماز جنازہ کی سنتیں چار ہیں: امام کا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہونا، میت مرد ہو یا عورت، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا، اور اس کے لیے کوئی خاص دعا معین نہیں، اور اگر منقول دعا پڑھے تو احسن اور ابلغ ہے، اور منقول دعا ایک وہ ہے جو کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا، اللہم اغفر لہ الہ و عذاب النار، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما، اس کو عافیت بخش، اس کی آمد کا انتظام عظیم الشان کر، اس کے مدخل یعنی قبر کو وسیع کر دے، اس کو برف سے اور پانی سے اور اولے سے دھو ڈال، گناہوں سے پاک صاف کر دے، اور اس کو تمام خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور اس کو ایسا مکان بدلے میں عطا فرما جو اس کے دنیا کے مکان سے بہتر ہو، اور ایسے اہل و عیال عطا فرما جو دنیاوی اہل عیال سے بہتر ہوں، اس کو ایسا جوڑا عطا فرما جو اس کی دنیاوی جوڑے سے بہتر ہوں، اس کو جنت میں داخل کر اور عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے اس کو پناہ دے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دے بلا اس کے کہ چوتھی تکبیر کے بعد کوئی دعا پڑھے، ظاہر روایت اور پہلی تکبیر کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر امام پانچ مرتبہ تکبیر کہے تو پانچویں تکبیر میں امام کی اتباع نہ کرے، لیکن مختار مذہب کے بموجب امام کے سلام کا انتظار کرے، مجنو اور بچے کے لیے استغفار نہ کرے، یعنی وہ دعا نہ پڑھے جو پہلے گزری، بلکہ اس کے بجائے چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ لنا فرتن وجعلنا لنا اجرن او زخرن وجعلہ لنا شافعن ومشفعن، ترجمہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے پیشگی اجر بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے ثواب اور خزانہ بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے ایسا سفارش کرنے والا بنا دے جس کی سفارش قبول ہو۔ میت کی نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حق سلطان کو ہے، اس کے بعد سلطان کے نائب کو، اس کے بعد قاضی شہر کو، پھر محلے کے امام کو، اس کے بعد میت کے ولی کو، اور جس شخص کو تقدم کا حق ہے اس کو جائز ہے کہ اپنے سوا کسی دوسرے کے اجازت دے دے، پھر اگر ایسے شخص کے سوا یعنی جس کا حق مقدم تھا اس کے سوا کسی دوسرے نے میت کی نماز پڑھا دی تو یہ مقدم حق والا اگر چاہے تو نماز کا اعادہ کرے، اور جو شخص دوسرے کے ساتھ نماز پڑھ چکا ہے اس کے ساتھ دوبارہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز جنازہ میں نفل نہیں ہوتی۔ جس شخص کو حکم شریعت کے بموجب تقدم کا حق حاصل ہے، مفتی بقول کے بموجب، اسی کا حق اس شخص کے مقابلے میں زیادہ مانا جائے گا جس کو نماز پڑھانے کے لیے میت نے وصیت کر دی ہو۔ اگر کوئی میت نماز پڑھے بغیر دفن کر دی گئی ہو تو اگرچہ اس کو غسل نہ دیا گیا ہو تب بھی اس کے قبر پر نماز پڑھی جائے، جب تک گمان غالب یہ ہو کہ وہ پھٹا نہیں۔ جب چند جنازے اکٹھے ہو جائیں تو ان میں ہر ایک کی علیحدہ نماز پڑھنا اولا اور افضل ہے، اور جو ان سب میں افضل ہو اس کو مقدم رکھا جائے، اس کے بعد جو باقی ماندہ میں افضل ہو ترتیب وار، اور اگر چند جنازے اکٹھے ہو گئے اور امام ان سب پر ایک ہی مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو ان سب جنازوں کو قبلے کی طرف ایک لمبی صف میں اس طرح رکھ دے کہ ہر ایک کا سینہ امام کے سامنے رہے، اور اس صف لگانے میں بھی ترتیب کا لحاظ رکھے، چنانچہ مردوں کو امام سے متصل رکھا جائے، پھر ان کے بعد بچوں، پھر مخنثوں کو، پھر عورتوں کو، اور اگر یہ چاروں قسم کے مردے ایک قبر میں رکھے جائیں تو ترتیب مذکورہ بالا کے عکس پر۔ اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے، یعنی نماز میں تو افضل کو امام سے متصل اور قبلے سے بعید رکھا جائے گا، اور قبر میں افضل کو قبلے کی جانب سب سے پہلے رکھا جائے گا، پھر اس سے دوسرے اور تیسرے درجے کے آدمی کے جنازے کو، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ جو شخص امام کو دو تکبیروں کے درمیان پائے، یعنی ایسے وقت وہ صف کے پاس پہنچا کہ امام تکبیر کہہ کر کوئی دعا پڑھ رہا تھا، تو اس وقت اس کے پیچھے نیت نہ باندھے بلکہ امام کی آئندہ تکبیر کا انتظار کرے، تب اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو اور دعا میں امام کی موافقت کرے، یعنی اس وقت جو دعا پڑھ رہا ہو وہ وہی دعا پڑھے، پھر جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے فوت شدہ کو قضا کرے، اور جو شخص امام کی تکبیر تحریمہ کے وقت وہاں موجود تھا مگر امام کے ساتھ تکبیر نہیں کہہ سکا، وہ امام کی آئندہ تکبیر کا انتظار نہ کرے بلکہ تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا، اور جو شخص چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے حاضر ہوا اس سے نماز جنازہ فوت ہو گئی۔ صحیح مسلک یہی ہے، مذہب مختار یہ ہے کہ جنازے کی نماز ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو مکروہ ہے، جنازہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو اور کچھ آدمی مسجد میں ہوں۔ اور جو بچہ ولادت کے وقت رویا اس کا نام رکھ دیا جائے اور غسل دیا جائے اور اس پر نماز پڑھی جائے، اور اگر رویا نہیں تو مذہب مختار یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے اور ایک کپڑے میں لپیٹ لیا جائے اور دفن کر دیا جائے اور اس پر نماز نہ پڑھی جائے، جیسے اس بچے پر نماز نہیں پڑھی جائے گی جو ماں باپ کے ساتھ دارالحرب سے گرفتار کر کے لایا گیا ہو، مگر اس صورت میں اس کی نماز پڑھی جائے گی کہ ماں یا باپ مسلمان ہو گیا ہو یا وہ خود مسلمان ہو گیا ہو یا اس کے ساتھ ماں یا باپ کو گرفتار نہ کیا گیا ہو، تنہا وہی گرفتار کر لیا گیا ہو۔ اگر کسی کافر کا کوئی رشتہ دار مسلمان ہو تو یہ مسلمان اس کافر کو غسل دے گا جیسا کہ کسی ناپاک کپڑے کو دھویا جائے، اور اس کو کسی کپڑے میں کفنا دے گا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کو ڈال دے گا یا اس کو اس کے مذہب والوں کے حوالے کر دے گا۔ باغی پر اور ڈاکو پر جو مقابلے کی حالت میں قتل کر دیا گیا ہو نماز نہیں پڑھی جائے گی، نیز اس شخص پر نماز نہ پڑھی جائے گی جو خفیہ طور پر گلا گھونٹ کر لوگوں کو قتل کر دیتا ہو یا رات کو ہتھیار لے کر شہر میں ڈاکہ ڈالتا ہو یا عصبیت میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہو، اگرچہ غسل ان سب کو دیا جائے گا اور خودکشی کرنے والے کو غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی، اور اس شخص پر نماز نہیں پڑھی جائے گی جس نے اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ قصداً قتل کر دیا ہو۔ فصل: جنازے کو اٹھانے اور دفن کرنے کے بیان میں۔ جنازہ اٹھانے کے لیے چار آدمی مسنون ہیں، ایک شخص کو 40 قدم تک اٹھانا چاہیے۔ شروع میں جنازے کے اگلے داہنی حصے کو اپنے داہنے مونڈھے پر اٹھائے، اور جنازے کا داہنا وہ ہے جو اٹھانے والے کے بائیں ہاتھ کی جانب ہو۔ اس کے بعد جنازے کے پچھلے داہنے حصے کو اپنے داہنے مونڈھے پر، پھر جنازے کے اگلے بائیں حصے کو اپنے بائیں مونڈھے پر، پھر آخر میں جنازے کے پچھلے بائیں حصے کو اپنے بائیں مونڈھے پر۔ جنازے کو تیز لے جانا مستحب ہے خبب کے بغیر، اور خبب کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ ضرب من العدو، یعنی ایک قسم کی دوڑ۔ اس کی علامت یہ ہے کہ مردہ کو جھٹکنے لگیں، اور یہاں تفسیر ختم ہوتی ہے۔ اور خبب وہ رفتار ہے جس سے میت کو جھٹکے لگیں۔ جنازے سے آگے چلنے کی بنسبت جنازے کے پیچھے چلنے میں اتنی فضیلت ہے جتنی نفل نماز پر فرض نماز کو فضیلت ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا اور جنازے کو زمین پر رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ آدھے قدم کے برابر یا سینے تک گہری قبر کھودی جائے، اور اگر اس سے زیادہ گہری ہو تو بہتر ہے، اور بغلی قبر بنائی جائے۔ لہدی یعنی ایسی قبر جس میں مردے کو لٹانے کی جگہ بیچ میں ہو نہ بنائی جائے، مگر نرم پھلپھلی زمین میں لحد بنا دی جائے۔ مردے کو قبر کی جانب سے قبر میں اتارا جائے، اور مردے کو قبر میں رکھنے والا پڑھے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کو، اس کا ترجمہ یہاں پہ یہ لکھا ہے، یعنی خدا کے نام پر ہم قبر میں رکھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور میت کو داہنی کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور کفن کی گرہیں کھول دی جائیں، اور کچی اینٹیں اور نرکل اس پر برابر کر دی جائیں۔ اب پکی اینٹیں یا لکڑی کا رکھنا مکروہ ہے، اور اس کی تشریح یہاں پہ یہ لکھی ہے کیونکہ یہ چیزیں استحکام اور زینت کے لیے ہیں اور شان قبر کے غیر مناسب ہیں۔ علاوہ ازیں ان سے آگ کا تعلق بھی ہوتا ہے جو ایک بدفعلی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ البتہ اگر کچی اینٹیں یا پتھر میسر نہ ہوں یا درندوں کے اکھاڑ دینے کا خطرہ ہو تو پکی اینٹ یا لکڑی وغیرہ میں بھی مزائقہ نہیں، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ نیز مستحب یہ ہے کہ عورت کی قبر چھپا لی جائے، پردہ کر لیا جائے، مرد کی قبر کا پردہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ مٹی ڈالی جائے اور قبر کو کوہان دار بنایا جائے۔ اور اس کی تشریح یہ ہے، یعنی پوری قبر ایسی ہو کہ بیچ میں سے بلند اور سب طرف سے ڈھلوان۔ یہ مطلب نہیں کہ قبر بنا کے اس کے اوپر چھوٹا سا کوہان بنا دیا جائے، یہ غلط ہے، کیونکہ قبر فنا ہونے والی چیز ہے، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ چوکور نہ بنائی جائے، زینت کے لیے قبر پر تعمیر کرنا حرام ہے، اور کفن دفن کر دینے کے بعد مضبوطی کے لیے قبر پر تعمیر کرنا مکروہ ہے، اور اس غرض سے کہ قبر کا نشان نہ مٹ جائے اور وہ ذلیل پامال نہ کی جائے قبر پر لکھ دینے میں مزائقہ نہیں۔ مکان میں دفن کر دینا مکروہ ہے کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، اور فساقی میں دفن کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور یہاں اس کی یہ تشریح لکھی ہے کہ فساقی بند کوٹھری کی طرح گنبد دار ہوتا ہے، اس میں دفن کرنا چار وجہ سے مکروہ ہے: لحد کا نہ ہونا، بلا ضرورت ایک قبر میں چند مردوں کا دفن ہونا، تیسرا مردوں اور عورتوں کے درمیان کسی کا حائل نہ ہونا، اور چوتھا پختہ چونے کا ہوتا تھا اور اس پر گنبد ہوتا تھا تاکہ کراہت کا یہ کراہت کا چوتھا سبب تھا، اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. اور ضرورت کی بنا پر ایک قبر میں ایک سے زیادہ کو دفن کرنے میں مزائقہ نہیں، اور ہر دو یعنی جنازوں کے بیچ میں مٹی کی آڑ کر دی جائے. جو شخص کشتی جہاز میں مر جائے اور خشکی کنارہ سمندر دور ہو اور میت کو نقصان پہنچنے یعنی بو پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو غسل دیا جائے اور کفنایا جائے، اس پر نماز پڑھی جائے اور سمندر میں ڈال دیا جائے. اس جگہ کے قبرستان میں دفن کر دینا مستحب ہے جہاں اس کی موت ہوئی ہے یا جہاں قتل کیا گیا. اب اگر دفن سے پہلے ایک دو میل کے فاصلے پر منتقل کر دیا گیا تو کوئی مزائقہ نہیں، اس سے زیادہ مسافت پر اس کا منتقل کرنا مکروہ ہے، اور دفن کر دینے کے بعد اجماع ہے کہ منتقل کرنا جائز نہیں. ہاں، اس صورت میں کہ زمین غضب کردہ ہو یا شفعہ سے لی گئی ہو. اور اس کی تشریح یہ ہے، مسئلے کی صورت یہ ہے کہ مثلا زید نے ایک زمین خریدی تھی اور اس میں اس نے کسی مردے کو دفن کر دیا، اس کے بعد اس زمین کے متعلق مثلا شفعہ کا دعویٰ عمر نے کر دیا اور یہ زمین قانون شفعہ کے بموجب عمر کو دے دی گئی، تو عمر کے لیے جائز ہے کہ مردے کو قبر میں سے نکلوا دے یا قبر کو ہموار کر کے زمین کو اپنی ضرورت میں استعمال کر لے. اور یہاں یہ تفسیر ختم ہوتی ہے. اور اگر ایسی قبر میں دفن کر دیا گیا جو دوسرے کے لیے کھودی گئی تھی تو کھدائی کی اجرت کا ضامن ہوگا، اور ایسی قبر سے نکالا نہ جائے کسی سامان کے باعث جو قبر میں گر گیا ہو، یا مغزوب کفن کے باعث، یا کسی مال کے باعث جو میت کے ساتھ دفن ہو گیا ہو، قبر کھولی جا سکتی ہے. اور قبلہ رخ نہ رکھے جانے کے باعث یا بائیں کروٹ پر لٹا دینے کے باعث قبر کو نہیں کھولا جا سکتا. فصل: زیارت قبور. صحیح مسلک یہی ہے کہ زیارت قبور مردوں کے لیے بھی مستحب ہے اور عورتوں کے لیے بھی. اور یہاں اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ زیارت قبور کا اصل منشا یہ ہے کہ موت کی یادگاری ہو، دنیا کی بے ثباتی کا تصور دل میں قائم ہو، مردوں کے لیے دعا کی جائے اور ان کی موجودہ اور گزشتہ حالت سے عبرت پکڑی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: کنت نہیتکم ان زیارت القبور فزروها فانها تذکرۃ الاخرہ. ترجمہ: میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کر دیا تھا، اب حکم یہ ہے کہ تم زیارت کر سکتے ہو کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. اب اگر قبروں پر جانے کا یہ قصد ہو اور اس پر عمل ہو تو نہ صرف جائز بلکہ مسنون، اور بظاہر یہی حکمت ہے کہ عیدین اور جمعہ کے دن جو شرعی اعتبار سے مسرت کے دن ہیں، ان میں زیارت قبور مسنون ہے تاکہ مسرت کے ساتھ موت اور آخرت کی یاد بھی ہو جائے. لیکن زمانہ حاضر میں زیارت قبور کا مقصد اس کے برعکس ہے، یعنی قبروں سے حاجات طلب کرنا، اہل قبور کو راضی کرنا، قبروں کو بوسہ دینا، سجدہ کرنا، قوالی سننا یا مردوں کو یاد کر کے رونا، اسی طرح کی باتوں کو زیارت قبور کا مقصد مان لیا گیا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پر ابتدائے اسلام میں زیارت قبور سے ممانعت ہوئی تھی. چنانچہ حدیث مذکور سے ہمیں دونوں سبق حاصل ہوتے ہیں، یعنی اگر وجوہات ممانعت موجود ہوں تو زیارت قبور ممنوع، اور وجوہات جواز موجود ہوں تو جائز اور مستحب. ترمذی شریف میں ہے: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخزدین علیہ المساجد والسرج. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اور ان پر جو قبروں پر مساجد بناتے ہیں اور چراغ رکھتے ہیں. اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. چونکہ اس قسم کی چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، لہذا دوسری حدیث میں یہ بھی ہے: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. اور یہاں تشریح ختم ہوتی ہے. صحیح مسلک یہی ہے کہ زیارت قبور مردوں کے لیے بھی مستحب ہے اور عورتوں کے لیے بھی، اور سورہ یاسین شریف کا پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین شریف کی قرأت کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب سے جو وہاں مدفون ہیں اس دن عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، اور پڑھنے والے کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنے مردے اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ مذہب مختار یہ ہے کہ قبر کے اوپر تلاوت کے لیے بیٹھ جانا مکروہ نہیں، اور تلاوت کرنی نہ ہو تو قبر پر بیٹھنا مکروہ ہے۔ قبر کو پامال کرنا اور قبر پر سونا، قبر پر قضائے حاجت کرنا اور قبرستان کی گھاس کو اور درختوں کو اکھاڑنا مکروہ ہے۔ سوکھی گھاس اور سوکھے درختوں کو اکھاڑنے میں کوئی مزائقہ نہیں۔ اب نیا باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے احکام شہید۔ مقتول ہمارے یعنی اہل سنت کے نزدیک اپنی موت سے مرتا ہے۔ شرعاً شہید وہ شخص ہے جس کو اہل حرب نے یا باغیوں نے یا ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہو، یا چوروں نے رات کو اس کے مکان کے اندر مار ڈالا ہو، اگرچہ مسقل یعنی ایسی چیز سے مار ڈالا ہو جو بھاری وزن دار ہو، اگرچہ اس میں دھار نہ ہو، یا میدان جنگ میں مرا ہوا پایا گیا ہو، یا اس پر زخم وغیرہ کا نشان ہو، یا کسی مسلمان نے ظلمن قصدن ادھار دار آلے سے قتل کر ڈالا ہو، قصداً دھاردار آلے سے قتل کر ڈالا ہو، اور وہ مقتول مسلمان بالغ ہو جو حیث و نفاس یا جنابت سے پاک ہو، اور جنگ ختم ہونے کے بعد وہ پرانا نہ پڑ گیا ہو، ایسے مقتول کو اس کے خون کے ساتھ اور اس کے کپڑوں میں کفنا دیا جائے، اور غسل کرائے بغیر اس پر نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے ایسے کپڑے اتار لیے جائیں گے جو کفن کے لیے مناسب نہ ہوں، مثلا پوستین، روئی کے کپڑے، ہتھیار ذرہ، اور اس کے کپڑوں میں مناسب کمی اور زیادتی کر دی جائے گی، اور تمام کپڑوں کا اتارنا مکروہ ہے۔ اور اگر بچہ یا مجنون تھا جو قتل کیا گیا، یا حیض یا نفاس والی عورت تھی، یا جنبی مرد تھا جو قتل کر دیا گیا، یا جنگ ختم ہونے کے بعد پرانا پڑ گیا، اسی طرح کے کچھ کھایا یا پیا یا سویا یا دوا کی یا ایک نماز کا وقت اس حالت میں گزرا کہ اس کے ہوش و حواس درست تھے، یا اس کے بغیر کے گھوڑوں کے روننے کا خطرہ ہو، اس کو میدان جنگ سے منتقل کر دیا گیا ہو، یا وصیت کی، یا کوئی چیز بیچی یا خریدی، یا بہت سی باتیں کیں، ان تمام صورتوں میں مر جانے کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا۔ اور اگر مذکورہ بالا چیزیں جنگ ختم ہونے سے پہلے پائی گئیں تو اس صورت میں وہ مرتس نہیں ہوگا، یعنی یہ چیزیں تاثیر میں شمار نہ ہوں گی، بلکہ اس کو شہید کا حکم دیا جائے گا اور غسل نہیں کرایا جائے گا۔ اور اس کے آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے، مگر مراقی الفلا میں یہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ غسل دیا جائے گا اس شخص کو جو شہر میں مقتول پایا گیا اور معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ظلمن قتل کیا گیا یا کسی سزا میں یا قصاص میں قتل کیا گیا، اور ایسے شخص پر نماز پڑھی جائے گی۔